Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Mayıs Pazartesi. Yıl 2018, ay 5, gün 134, Hızır 9. 1439, Hicri Şaban 28, 1434, Rumi Mayıs 1. Fırtına. Çiftçiler Günü. Arkeoloji Haftası. Eczacılar Günü. Günün malumatı. Lavanta hafızayı güçlendirir. Sakinleştirici özelliği bilinen lavanta kokusunun hafızayı güçlendirdiği gibi dikkati de artırdığı bilimsel araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Affedersiniz. İngiltere'nin Blackpool Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada lavanta koklayan kişilerin izlenim ve gözlemlerini daha uzun süre hafızada tutabildikleri ortaya çıkmıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Some days it gets completely crazy, and I feel like howling at the moon. And sometimes it feels so easy, like I was born with a silver spoon. Other times you just can't reach me. Seems like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude, and I have to make it on my own. Well, I guess I'm going AWOL. Disconnect my telephone, just like Greta Garbo. I just want to be alone. Did to make some real connection. Baby, something just gotta give, 'cause I've been too long in exile. I've been grinding at the mill too long to decode all the secrets. Have to get some elbow room. Most people think that everything is just what they assume. Well, I know I'm going AWOL. Tell everyone I'm not at home. just like Greta Garbo. I just want to be alone. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımız Van Morrison'dan, İrlandalı Ozan, Just Like Greta, tıpkı Greta gibi adlı parçasıydı. Tıpkı Greta Garbo gibi ben de yalnız kalmak istiyorum. Tamamen tek başıma kalmak istiyorum. Telefonumu da sök çıkart diyor. Yalnızlığa, sessizliğe ihtiyacım var. O zamanlar telefonlar sökülüp çıkarılıyormuş tabii. Evet. Aynen öyle. Neden bunu çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İdol kadın. Sinemayı bırakınca bütün dünya ondan dul kaldı. Başka bir isimle doğmuştu ve donuk güzelliğinden ötürü ilahe, İsveçli Sphinx, Viking Venüsü lakaplarını hak etmişti. Elvedadan yarım asır sonra İsveççeyi Kanarya Adaları aksanıyla konuşan İspanyol şair Justo Jorge Padrón, Stockholm'de bir plak mağazasının vitrinine bakarken camda beyaz derilere bürünmüş halde arkasında duran uzun boylu, mağrur duruşlu bir kadının yansımasını gördü. Hemen arkasına döndü ve kalkık çenesi, kocaman koyu renk gözlükleriyle onu gördü. Evet o. Hayır o değil. Oydu. Değildi. Olabilirdi. Derken sırf meraktan sordu. Affedersiniz hanımefendi. Ama siz Greta Garbo değil misiniz? Oydum, dedi kadın ve kraliçe adımlarıyla ağır ağır uzaklaştı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca bakalım. 1878'de bugün son cadı yargılaması yapılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde meşhur Salem kentinde, Massachusetts'te, Boston'da ve Lucretia Brown adlı Christian Science adlı tarikata mensup bir kadın Daniel Spofford'da da kendisini zihni güçleriyle, büyüyle tahrip etmeye çalıştığını iddia etmiş. Böyle iddialar var. Aman Allah'ım. İdam edilmemiş ama kimse herhalde. Neyse ki. 1948'de bugünse İsrail bağımsız bir devlet oldu ve geçici bir hükümet, tam bundan 50 yıl önce, 70 evet. yıl önce, özür dilerim, tam 70 yıl önce bugün İsrail bağımsız oldu ve hemen bağımsızlık deklarasyonunun ilanının ardından İsrail'de komşu Arap ülkeleri tarafından saldırıya uğradı ve 1948 Arap-İsrail Savaşı diye adlandırılan olay başladı. Günün Orta Doğu'daki manzarasının da önemli taban hareketlerinden bir tanesi oluştu, böylece tabanlarından biri oluştu. Bugün de çok önemli haberler var. Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir heyet, Donald Trump'ın kızı da geliyor, Ivanka evet. Trump ziyaret ediyor. Çok kan dökülmesinden endişe eden haberler var. Onlara birazdan geçeceğiz. İsrail bütün şeylerin sayısını artırmış. Keskin nişancıların, özel kuvvetlerin, özel harp birliklerinin sayısını artırmış. İsrail'de, Gazze'dekiler de gene bir protesto gösterisine hazırlanıyorlar. Bir anlamda vurulmaya, ölmeye de hazırlanıyorlar diyebiliriz. Böyle nekbe, bir durum. Ya da ennekbe deniyor bu duruma. Nakba ya da nakba, nekbe. Evet. İsrailler için bayram oluyor. İsrail'de, şu andaki İsrail'den bahsediyoruz. Bir diğer taraftan da Filistinler içinse bir felaket günü olarak adlandırılan bir gün. Evet, topraklarından oluyorlar. Çok büyük sayıda insan da hali hazırda bir daha hiçbir zaman dönemedi doğup büyüdüğü topraklara ya da doğduğu topraklara. Evet, 1997'de de bugün Danıştay Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti. Bir de ufak düzeltme yapayım. Yıl dönümünü andığımız geçen cuma Reyhan katliamını ben Adana olarak söylemişim. Hatay olacak tabii ki. Hatay için özür diliyorum. Ve destekçimiz, dinleyicimiz Ahmet Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şimdi bugünün haberlerine geçeceğiz. Öncelikle gene iklim yıkımıyla ilgili çok sayıda önemli haber var. Şöyle bir gözden geçirelim. Karbondioksit seviyeleri sabitlendi. 410'un da üzerine geçti. Yani ilk defa geçen sene atmosferdeki karbondioksit oranı 410'u aşmıştı. PPM olarak ölçülüyor. Yani milyonda parçacık sayısı. Bu 280 civarındaydı. Bu küresel iklim değişikliği endüstri çağı başlamadan önce, kömür ve petrol yakılmaya başlamadan önce. Şimdi 410'a çıktı. 350'nin üzeri zaten dünya için yıkım olduğunu kesin olarak söylüyor bilim insanları, başta James Hansen olmak üzere en önemli iklim bilimci. Şimdi yalnız son ölçüm şeymiş, Mauna Loa'da işte yapılan Hawaii'deki ölçüm 410 parça, milyonda 410 parçayı bütün Nisan ayı boyunca aşmış durumda. Hiç inmemiş altında. Geçen sene halbuki bir kere aşmıştı. Demek ki hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu son derece kaygı verici bir şey. Tam da buna uygun olarak Trump yönetimi ne yapmış dersiniz çocuklar? Bunu, korkuyoruz. Yo, bu gözlem Mauna Loa'yı değil ama diğer NASA'ya bağlı bir gözlem evini kapatmış. Ödeneğini kesmiş. Ölçmeyecekmiş artık. Nasıl tedbir ama? İlginç. Küresel iklim değişikliğine karşı. Nisan ayında gözlemlenen atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun son 800 bin yıldaki en yüksek evet. seviyesi bu işte. Son 800 bin yıldan bahsediyoruz. Ve korkunç grafikler var. Yani böyle iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor gidiyor. Sonra birdenbire dimdik bir şey, gökdelen gibi, bir Trump Tower gibi yükseliyor artık. Şu andaki seviyesi 800 bin yıldan beri görmüş en yüksek seviyesini de dediğin gibi. Buna karşılık artık ölçmeyelim demişler. Şey, masraflı oluyor demişler, biliyor musun? Öyle mi? Evet, 10 milyon dolar ayrılıyormuş senede buna. Bunu artık ödememeye karar vermişler. Güzel değil mi? Aslında 3 milyon bu 400'ün üzerindeki seviye aslında belki de 3 milyon yıl önceki seviyede olabilir. Bilim insanları öyle diyorlar. Bir kısmı Pliyosen çağının ortasında sıcak dönemde 3 milyon yıl kadar önce, evet 400 civarındaymış. Ama deniz seviyesi o zaman biraz daha yüksekmiş, 20 metre kadar. Şimdikinden yüksekmiş. Tasavvur ediyor musun? İlginçmiş. Neyse, iyi haberi vereyim istiyorsanız. Science dergisi. Bir tek şey söyleyeyim. Bill McKibben da NASA'nın can alıcı çalışmalarını, bu karbondioksit ölçümü çalışmalarını durdurması, hem karbonu hem de metanı ölçüyormuş. Neden durdurdular diyor dostumuz, yazar, iklim aktivisti Bill McKibben, biliyor musun? Nedenmiş efendim? Çünkü görmediğin şey seni kızartmaz, kaynatmaz da ondan. Görmediğin şey mi? Evet. Ne, karbondioksit görünmüyor mu? Ölçümü görmüyorsun, ölçümü o zaman görmüyorsun. Isınma da olmuyor, kızarmıyorsun, ısınmıyorsun. İklim, Paris İklim Anlaşması'nın da imkanı ve ihtimali yok bu durumda tutulmasını tabii. Evet. Zaten çıktı. Sen iyi haber verecektin. Tabii. Neymiş? Bolu merkeze bağlı Yuvaköy sınırları içinde yapılan çalışmalar sırasında açılan bir sondaj kuyusunda bilin bakalım ne bulunmuş? Petrol. Hayır. Altın. Hayır. Kömür. Hayır. 10 ton kapasiteli ve %98 saflıkta karbondioksit gazı rezervi. Hmm. Ülkemizin ihracatına da katkıda bulunacak. Bilmiyorum. Ülkemizin ihracatına da katkıda bulunacak bir rezerv diyorlar. Karbondioksit gazına Bolu'da ilk defa rastlandığını söyleyerek açıklama yapan valiler var. Ama küresel ısınmaya piyasaya olumsuz sürecekmiş katkısı olur. Ama Bolu orası, bir şey olmaz Bolu'da. Böyle bir durum söz konusuymuş. Gerekli izinleri alan firma yetkilileri Yuvaköy'ünde Kocakır mevkisinde sondaj kuyusunu açmışlar. Hangi firma, adı veriliyor mu? Onları da tebrik edelim ayrıca burada. Yok, yazmıyor. Selahattin tebrik telgrafı yazacak. O telgraf kullanıyor. Evet. Yazmıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Evet. Paris İklim Anlaşması'nın kural kitabının yazılması için Almanya'nın Bonn kentinde iki haftadır süren görüşmelerden de sonuç çıkmamış. Kural kitabı sever misin sen? Her şeyi bir kural kitabına, evet, bağlı olur işte. Evet. Bu da Almanya'da iki haftadır sonuçsuz kalmış. Diplomatik tıkanıklığı aşmak için yeniden müzakerelere girişilmiş. 2020'ye kadar, yani bundan iki sene sonrasına kadar 100 milyar dolar nasıl finanse edilecek? Yani yoksul ülkelere bu küresel ısınmadan uğradıkları zararın telafisi için öngörülen, anlaşmaya varamamışlar ama hadi. İleride belki, o 3-8 Eylül'de Tayland'da, Bangkok'ta bir toplantı varmış, orada yaparız, hı-hı, diyorlar. Bir de devletlerin şu anda verdiği sözler, şu andaki sözler dünyayı 3 derecelik bir küresel ısınma düzeyinde, yani endüstri çağına göre 3 derece tavanın üstüne çıkacakmış. O zaman da zaten Paris'te 2 derece, hatta 1,5 derecenin tercihin altında tutulması şeyi pek tutulamayacak, öyle anlıyorum ben. Evet. Sizi de üzmek istemiyorlar galiba. Bulunmuş bu arada. Ne bulunmuş? Batman'ın Sason ilçesindeki Helbeli köyüne bağlı beldede, daha doğrusu Helbeli köyü yakınlarında Türkiye Petrol Bölgeler Müdürlüğü tarafından ilk kez açılan kuyuda petrol bulunmuş. Yaklaşık 1300 metre derinlikteymiş. Kaliteli petrol tabakası deniliyor. Günlük 27 bin varilin üzerine çıkmış. Aynı zamanda Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesini artarak sahalardaki üretimin 27 bin petrole çıktı. 27 bin varilin üzerine çıktığını söylemiş. Evet. Çok güzel. Petrol varmış yani. Her sene de bulunur. Selahattin, bir telgrafta Batman'a rica ediyorum lütfen. Yalnız Batman anlamasınlar. Yanlış Türkçe yaz. Yarasa adam olarak anlaşılmaz. Yeni Zelanda'ya da bir telgraf çekmek ister misiniz? Yeni Zelanda Başbakanı... Telgrafları Selahattin çekiyor, ona söyle. Tamam. Jacinda Ardern, hükümet... Jacinda, özür dilerim. Hükümetin ülkede temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni petrol ve gaz aramalarına izin vermeme kararı aldığını, evet, söylemiş. O çok önemli aslında hakikaten. Yani böyle kararlar da alınıyor. Türkiye'de böyle kazılsın bulunsun ama dünyanın başka köşelerinde başka kararlar alınabiliyor. Evet, kural kitabı yazılamıyor ama ne yapalım, kural kitabını yazmamak esas zaten önemli olan. Peki bu arada iklimden bahsetmişken önemli bazı şeyler de söyleyelim. Rusya'da buzullar ve buzlar erimiş. 289 ev sular altında kalmış. 734 kişi tahliye var. Evet. Yakutistan'da oluyor bu. Özerk Cumhuriyeti'nde Rusya'ya bağlı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı duruma müdahale etmiş ama 734 kişiyi tahliye etmişler. Devam edeceklermiş. Su basan yerde suyun seviyesi yükselmeye devam ediyormuş yalnız. Yalnız tabii seller olmuyor. Bazen kuraklıklar ve kum fırtınaları oluyor. Takip ediyoruz. Hindistan'a geçelim oradan, Rusya'dan Asya'da kalalım. Güney Asya'ya geçelim. Kum fırtınasında bu ay 145 kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş. Kum fırtınasında. Ne biçim kum fırtınasıysa nefes alamıyorsun herhalde, değil mi? Hindistan'da bu aşırı yağışlar ve kum fırtınasıyla beraber bunların karışmasıyla Uttar Pradesh eyaletiyle başkent Yeni Delhi'de 11 kişi daha hayatını kaybetmiş. Hükümet yetkilisi Avnish Avashti rüzgarda hızı 70 kilometreyi bulan fırtınada Uttar Pradesh'te 9 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını daha önce söylemiş. Evet, Yeni Delhi'de de 2 kişi ölü, 2 ölü, 18 yaralı. Özetle, 145 olmuş, evet, özetle. Özetle 145 kişi ölmüş. Oradan, aynı zamanda Batı Bengal ve Andhra Pradesh eyaletlerinde de etkili olduğu söyleniyor ve Taj Mahal'in hemen yanındaki bölgeler olduğu için bunlar... Orada da büyük bir aşınmadan da bahseden çeşitli haberler vardı. Aynı zamanda bakımsızlıktan. Evet. Bir de bir şeyde bir değişik. Andhra Pradesh'te de Uttar Pradesh'te, evet, de her ikisinde de oluyor. Evet, onu da söylemek lazım. Bu arada oradan şeye geçelim. Türkiye'de de bir sel felaketi var. Kilis'te, Gaziantep Karayolu sağanak nedeniyle sular altında kalmış. Ulaşıma kapanmış. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatılmış. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış. Bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz yani. Galiba. Yağmur yağıyor, 5 kişi yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Mahsur kalanlar var. İş makineleri ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle afet bölgesinden zorlukla çıkarılıyormuş. Araçların içinde mahsur kalanlar olmuş çünkü. Kurtarılmaya çalışıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor demiş yani. Son güncelleme ne zaman yapılmış? 17.09 dün akşamki haber bu. Evet. Dün aynı zamanda, özür dilerim, 2 gün önce Karaman'da öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur hayatı tam anlamıyla felç etmiş. Öyle yazıyor gazetelerin internet sitesinde. Bu 500 yılda bir yağmurlardan biri değil mi? Muhtemelen. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediği şey. Muhtemelen. 1 saat aralıksız devam etmiş yağış. Caddeler sular altında kalmış. Araçlarıyla yolun ortasına kalan insanlar var. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su basmış. Belediye ekipleri vatandaşları ve suyu tahliye etmeye çalışmışlar. Ya bir de her yıl olduğunu düşün. Olmuyor mu? 500 yılda bir diyor ya. Geçen sene hatırlamıyor musunuz nasıl bir yazdı? Hatırlamayan ben değilim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yenisi atanan. Evet. Suriye'de de büyük bir sel felaketi var. Yakın bölgeden gidelim. Kilis'ten hemen Suriye'ye geçelim. Tartus şehrinde iki gün yağmış ve tamamen sele dönüşmüş yağmurlar. Büyük hasar, tarım ürünlerinde büyük zarar. Orada zaten savaş var, açlık var, kıtlık var. Büsbütün eklenecek. Caddeler sular altında. Ölen ya da yaralanan yokmuş yalnız. İyi tarafı bu bir tek. İhlas Haber Ajansı'nın haberi bu. Böyle de gidiyor. Sel sular haberleri, kuraklık haberleri. Şimdi diğer şeylere geçelim. Çok elimizde önemli sayıda terör, şiddet ve muhtemel savaş haberi var. En önemlisi işte biraz önce sözünü ettiğimiz Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi. 70. yıl dönümünde İsrail'in bağımsızlığının ilanının, Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü başkenti ilan ediyor. Bu tabii Gazze'de ve dünyada pek çok yerde, yani yalnız Filistinler'de değil, birçok yerde de adaletsizlik, haksızlık ve gasp olarak da görülüyor. Çünkü zaten işgal edilmiş altındaki toprak, işgal edilmiş topraklarda olan bir şehrin tamamen el konması. Ivanka gelmiş, gözün aydın. Ivanka Trump, kızı Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri başkanı kanının ve çok iş adamı, hayli hakkında yolsuzluk ve birçok iddia olan oğlunun kızı değil mi Ivanka, damadı mı? Hayır, o kızı, o kızı Ivanka. Jared Kushner damadı. Jared Kushner damat. O da hem Suudi Arabistan'la hem İsrail'le acayip iyi ilişkiler yapan bir iş adamı. Yalnız Oliver Holmes'un The Guardian'dan bildirdiğine göre İsrail ordusu ekstra fazladan tamamen savaş tugayları getirmiş oraya. Ve sniper dedikleri keskin nişancılar Gazze şeridine. Orada sadece lastik yakan ve taş atan Filistinliler var. Bu Nakba'yı ya da Nakba'yı yıl dönümünde işte 70. Evet. büyük felaket olarak niteleyerek protesto ediyorlar. On binlerce kişi bekleniyormuş gene bu tel örgülerin arkasında. Şu ana kadar sniper denilen o keskin nişancıların öldürdüğü Filistinli sayısı yaklaşık 50 evet. bildiğim kadarıyla. 1700'ün üzerinde kişi yaralanmış, kör etmiş durumdalar filan. Hem gerçek mermi hem de plastik mermi kullanıyorlar. İsrail'in 1948'de yaratılmasının durumları. Fakat bu çok korku yaratan bir durum olduğundan bahsediyor haberde. 1000'in üzerinde İsrail polisi, ayrıca özel şeyler, devriyeler, devriye birlikleri ve bir de sivil, yani sivil ajan provokatörler. Evet, sivil askerler. Ne demek bu bilmiyorum. Yani şöyle oluyor, bir protesto gösterisinde taşı ilk eline alanlar ve İsrail askerlerine saldırmaya başlayanlar ortaya çıkıyor. Ardından diğer insanlar da ne olduğunu anlamadan ellerinde taşı buluyorlar. Sonra ilk taşı atanlar bir anda böyle saf değiştirip o kişileri, diğer taşı atanları, ikinci aşamada taşı atanları tutuklamaya başlıyor kalabalık içerisinde. Bu Kudüs'te oluyor değil mi bu? Bu İsrail'de, yani İsrail'de Kudüs, oluyor. Şey, Kudüs'te mi söylemişti onu Hazreti İsa? En suçsuzunu ilk önce taşı atsın ama muhtemelen. Muhtemelen oradaydı. Tamam. Öyle diyorlar yani, bilmiyorum, ben görmedim. Böyle rivayetler var. Aynı zamanda bahsettiğiniz ölü sayısı 50'nin üzerinde öldürülen kişilerin arasında gazeteciler de var. Hem de üzerlerinde evet. kocaman pres yazan, basın yazan, medya yazan ve çok tanınmış, çok iyi bilinen, herkes tarafından bilinen gazetecilerden ikisi öldürüldü. Birisi müthiş bir şey, infial yarattı dünyada. Çok tam 10 yıllardır fotoğraf çekiyor orada. Evet. Geçtiğimiz hafta bu konuyla alakalı bir de protesto gösterisi vardı. Üzerlerinde gazetecileri öldürmeye son verin yazan beyaz tişört giyen göstericiler. Onları da öldürüyorlar değil mi? Evet, onları da öldürmeye çalışıyorlar ama bir protesto gösterisi düzenlemişlerdi. Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyada duyurmaya devam edeceğiz demişti bu kişilerde. Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir yaptığı açıklamada bunu demiş. Biz Arap gazeteciler Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz demiş. Öldürülen gazetecilerin isimlerini de söyleyelim. Yasir Murteca 30 yaşında ve Ahmet Ebu Hüseyin, o da 24 yaşında, Filistinli iki genç gazeteci. Görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından öldürüldüler. Evet, bir de şeyi söyledik mi hatırlamıyorum ama söyleyelim, bu Yahudilerin suçudur diyen Filistin şeyi Mahmud Abbas. Mahmud Abbas da özür diledi. Bu hakikaten duyduğum Holokost'la alakalı olarak söylemiştim bunu. Evet, yani Yahudiler kendi arandılar bunu demişti. Faiz, yüksek faiz yaptılar, o yüzden tepki oldu, yoksa öyle Holokost'un sebebi filan değil. Sonra yazı, özür dilerim yanlış söylemişim dedi Mahmud Abbas, seçilmemiş lideri Filistinlilerin. Onu da öyle bir kenara koyalım. Atanmış. Kayyum olarak değil mi? Önce seçilmişti, sonra kalmaya karar verdi. Öyle mi? Hmm. Öyle oluyor zaten. Evet, genellikle çok seviyorlar kalınca. Bir daha seçim filan yapılmadı. Bu arada İsrail'in Suriye'deki vurmasına da geçelim. Bugünün çok ciddi, yani burada yalnız çok elçiliğin açılmasının törenlerinin çok büyük problem yaratabileceğinden ve kan döküleceğinden endişe edildiğini belirten yazılardan birini okuduk. Oliver Holmes imzalı, başka da var. Evet, yani dünya genelinde de çeşitli tepkiler var. Avrupa Birliği'nden de ortak bir tepki verilecekmiş ama Çekya, Macaristan ve bir de kimdi? Çekya, Macaristan. Evet. Romanya. Romanya, evet. Romanya'nın karşı çıkmışlar. Vetosuyla beraber ortak tepki verilememiş. Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıkmış, evet. İsrail, Avrupa Birliği'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesine ortak tepki 3 ülkenin engeline takılmış. Kaç yani, para acaba? Avrupa Birliği yani hayır diyecekti fakat bu 3 ülke yüzünden diyemiyor. Ya parasını verip Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği için bu ülkeleri de çalıştırabilmek mümkün olmaz mı? Olur tabii, her şey parasıyla. Erdoğan da İngiltere'de bu tatlı dil ziyareti sırasında şey söylemiş ama Kudüs İsrail'in başkenti olamaz diye. Evet, Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir demiş. Demiş, evet. Ama bu ilginç haber hakikaten, Avrupa Birliği'nin bir ortak Kudüs açıklaması yapılamamış Romanya, Macaristan ve Çekya yüzünden. Çekya şu anda Avrupa Birliği'nin neden tekrar tekrar bu konu üzerinde görüş beyan etmesi gerektiğine ilişkin bir sebep göremiyormuş bak. Ama yani bir yandan da dikkatli olmak lazım. Brexit sonrası ilk Avrupa Birliği bütçesinde fon almak için yeni şartın demokratik hukukun üstünlüğü maddesi de olduğu da yani getirildiği de hatırlanılması gerekiyor. Evet. Böyle parayı bastırıp lobi çalışmaları yapabilecek bir yer olmayabilir Avrupa Birliği. Geçen hafta onu anlatmıştı, evet. Yani biz de ama Çekya demiş ya, Miloš Zeman da kısa süre önce Tel Aviv'deki Çekya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı arzu ediyoruz demiş ama henüz sadece onursal bir konsolosluk açacakmış. Yani türlü riyakarlık bin ortalığı götürüyor. İşte. Fakat şey çok önemli. Bir başka savaş haberi daha veriyorum. Nereden efendim? Çok var. Dünya savaşına gidiyor. Hayır, Nijerya, bu, Kenya. En önemlisi İran. Yani Bolton var ya, Post Büyük Bolton. Geldi şeyin baş adamı. Zaten George W. Bush'un baş adamı. Onu savunma bakanı gibi bir şey yaptı zaten. Ha evet evet, hatırladım şimdi. John Bolton. Şey demiş. Adil bir dünya istiyoruz demiş. Ve pardon, onu başka söylemiş. Avrupalılar kendi çıkarlarına uygun olacağını bilmelidirler demiş. Bak Çekya, Romanya gibi ülkeler gibi davransınlar demişler ve İran'a İran'ı sıkıştıralım demiş. Olmaz böyle demiş. Tehdit etmiş sanki. Büyükelçiliği Tel Aviv'den taşımak gerçeği kabul etmek demektir demiş aynı zamanda. Eğer Amerikan Büyükelçiliğinin bulunması gereken yer olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğine hazır değilseniz o zaman tamamen farklı bir frekanstasınızdır ifadelerini kullanmış. Bolton mu? Evet. Evet, çok fena şeydi. Adil bir dünyadan bahsederken işte bu Orta Doğu uzmanlarından sık sık kendisinin yazılarına atıf yaptığımız Juan Cole da adil bir dünyada demiş, Bolton Lahey'de olurdu. Savaş suçlarından yargılanıyor olurdu ama şimdi öyle bir pozisyona getirildi ki Irak'a yaptığını İran'a da yapmak için diyor ve çok önemli aslında, çünkü Eric Margolis de bu konuların en büyük yazarlarından biri de, Eric Margolis de analistlerinden biri, bir dizi hava saldırısı yaptı, İran askeri pozisyonlarının durum konulandığı yerlere de yaptı Suriye'de. Bu İsrail'in lideri Benjamin Netanyahu ve onun müttefiki Donald Trump'ın büyük bir savaşın hazırlığı olarak yorumlanabilir mi? Elbette diyor. Ve çok iyi bilen, yani yıllar, 10 yıllardan beri bu konularda yazmakta olan Margolis şey diyor. Yani Amerika'nın emperyal savaş makinesi tıpkı kendisinden önceki Britanya'nın emperyal savaş makinesi gibi küçük, kolay savaşları sever. Yani küçük ve geri ülkeler için İran biraz farklı olur yalnız diyor. Gerçi ordusu filan oldukça külüstür. Çok geride kalmış teknolojik olarak filan. Ama dağlık ve 80 milyonluk bir ülkede felaketle sonuçlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başka Avrupa ülkelerini de sürüklemek istediği bu savaş diye bir ayrıntılı analiz var. Şimdi evet, bu kadar okuyamayacağız. Çok ufak iki haber daha ekleyeyim. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ya da Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada olumsuz sonuçları en aza indirgemek için ne yapabileceğimiz konusunda bütün şirketlerle konuşmaya hazırız demiş. Ve bir diğer taraftan da bu da mesela Almanya'dan şirketlere İran desteği olarak verilmiş. Almanya hükümeti ülkedeki şirketlerin İran'da çalışmaya devam etmeleri için yardım edecek diye açıklanmış bu durum. Bu şekilde yorumlanıyor. Ama bir diğer taraftan da tekrardan Postbik, Palabıyık, Bolton'a dönecek olursak, o da iş yapan Avrupalı şirketleri Amerika'nın yaptırım uygulama olasılığını muhtemel olarak değerlendirmiş. Evet, CNN çok çok tehlikeli bir durum var. Yani İran'la da ilgili, aynı zamanda bugün, yani bugün iki tane çok tehlikeli şey var. Avrupa'ya yani yaptırım uygulayacağız diyorlar. Ama evet, yani bayağı Avrupa'ya da yaptırım uygulayacağız ve İran'a savaş açmaya hazırlanıyor. Bu muazzam sayıda ülkeyi içine alır diyorlar bu konunun analistleri. Başta işte Eric Margolis. Ve bu uzun yıllar sürer ve başka savaşlara da benzemez diyorlar. Çünkü Hürmüz Boğazı bilmem ne, orada asker yani savaş gemileri falan var Amerika'nın ve diğer ülkelerin. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de, Avrupa ülkeleri de 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi aynı cephede yan yana savaşacak gibi de durmaz gibi geliyor bana bu. Çok bu sahneyle. Evet, biri bu, öbürü de şey tabii, muazzam bir problem yaratıyor. Suriye'de de devam ediyor çünkü savaş. Biri eski, biri yeni savaşla birlikte fevkalade endişe verici gelişmeler oluyor. Nasıl bu işin içinden kurtulacağımızı kolay bilmiyoruz. Suriye'de İsrail 42 kişiyi öldürmüş, 19'u İranlı bu saldırılar sırasında. Bu Associated Press'in haberiydi. Hem çok önemli tesisler olduğunu söyleyen yazılar var, hem de en önemsizleri vurduğunu söyleyen analizler var. Bilemeyiz çünkü gözlemci yok orada. Evet. Fakat Paris'te bir saldırı var. IŞİD üstlendi. Place de l'Opera'da, opera meydanında, Fransa saatiyle 21'de belki gün oldu. İnsanları bıçaklamaya başlayan saldırgan 20 yaşında Çeçenistan kökenli bir genç olduğu ortaya çıktı. Polis 9 dakika sonra öldürüldüğünü açıklamış. Kimliği de parmak izinden belirlenmiş diye tuhaf tuhaf ilginç haberler var. Çeçenlerle Çeçenistan IŞİD'in faal olduğu ülkeler arasında geçiyor tabii. 2013'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Maratonu cinayetlerinde bombalı saldırıda Timur Lenk ve Cevher Çarnayev kardeşler vardı. 2016'da da İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı da adını yazmamışlar. Hatırlamıyorum ben de. Çeçen olduğu açıklanmıştı. Ayrıca IŞİD Suriye başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalara çok sayıda cihadi göndermişti, cihatçı. Türkiye'de de bir sürü Çeçenlerle ilgili olay cereyan etti hatırladığım kadarıyla. Ramazan Kadirov da Vladimir Putin'in desteklediği Çeçenistan diktatörü. Ramazan Kadirov da IŞİD'in örgütlenmesini engellemek için adımlar attı diyor bir haber merkezinden, Biyanet'in. Ama insan hakları savunucularına göre alınan sert önlemler insanların radikalleşmesini daha da artırıyorlarmış. Allah Allah, neden acaba? İşte Çeçenistan'a bakarsanız görürsünüz demek ki. Evet, Le Monde'dan, Drudge Report'tan ve Independent'la BBC'den derlenmiş bir haberdi bu da. Endonezya'da da benzer ve korkunç saldırılar oluyor. Ailece 6 kişilik bir aile Hristiyanların pazar ayini sırasında 3 kiliseye birden aynı anda saldırı düzenlemişler. Detaylara bakınca insanın küçük dilini yutuyor hayretten. Hala hayret yeteneğini kaybetmemiş olduğumuzu anlıyoruz. Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya'da, Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde, 6 kişilik bir aile 3 kiliseye düzenlemiş. 2'şer 2'şer. Failler dahil en az 13 kişi öldü. 40 yaralı var. Doğu Java'ya da polis sözcüsü basın mensuplarına demiş ki baba patlayıcı taşıyan Avanza marka bir otomobille aracı kilisenin kapısına çarptırmış. Bir sürü, kendi de ölmüş bir sürü insan. Eşi ve iki kızı başka bir kiliseye saldırmışlar. Düşünebiliyor musun olayı? Aynı anda. O da Surabaya'da. Evet, ve eşi ve kız, yani eşini bilmiyorum ama kızları kaç yaşındaymış? Biri 9, öbürü 12 yaşında. İki kız çocuğuyla saldırıyor. Anne yapıyor bunu. Ve üçüncü de iki oğlu varmış ailenin. İki genç oğlu, iki delikanlı. Motosiklet kullanıyormuş. Onlar da 16 ve 18 yaşında. Üçüncü bir kiliseye saldırmışlar. Ve dizlerinin üstündeki bombayı patlatmışlar. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın bilemediği bir durum var. IŞİD üstlenmiş. Bizim savaşçılar bunlar demiş. Saldırıyı düzenleyen aile Suriye'den dönmüş. Suriye'den Endonezya'ya geçmiş. IŞİD sempatizanı olduğunu olan 500 kişi arasındaymış. IŞİD'den ilham alarak kurulan Cemaah el-Surah Davullah. Anşura öyle mi? Anşarut diye yazmış. Arapça bilmediğim için. Ben de bilmiyorum ama. Cemaah Anşarut Davullah. Evet. Yani, bilmem ne devleti. Cemaati. Evet, çok vahim bir durum var. Endonezya'da yeni intihar saldırıları da var. Hemen BBC'den bu sabaha karşı gelen bir haberdi. Yeni mi? Evet. En az 13 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından bugün sabah saatlerinde de motosikletli iki kişi intihar saldırısı düzenlemiş. Ayrıntıları veremiyoruz çünkü hala kurbanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ve olay yerindeki çalışmalarımız sürüyor demiş. O motosikletli iki kişi 16 ve 18 yaşındaki iki oğuldu. Ailenin iki oğlu olduğunu söyleniyor. Motosikletlerle bir diğer kiliseyi hedef aldı diye belirtiliyordu. Onlardan farklı mı? Olabilir. Bilmiyorum. Hakikaten anlamadım. Yok, yok şey diyor, yeni. Yeni mi? Evet, çünkü bak şöyle diyor BBC'nin yeni haberinde, ikinci büyük kenti Surabaya'da bir anne ile iki kızı bir kilisede havaya uçurdular kendilerini. Baba ile iki oğlu da iki farklı kiliseye hedef almıştı motosikletli. Hı. Diyor. Bu başka. Bu başka. Vay canım, müthiş bir şey var. Çok ayrıntılar var. Ailenin saldırıyı yerel bir jad hücresiymiş o da. Ne demek bilmiyorum jadın. Cemaat Anşarut. Ha, Anşarut devlet. İşte bu. Evet, evet. Jad böyle okunuyormuş. Bu son patlamanın diğer saldırılarla ilişkili olup olmadığı da bilinmiyormuş. Onu nereye düzenlemişlerdi? Gene Surabaya'da galiba. Bir de polis merkezine düzenlenmiş. Polis merkezine. Ha, evet. Bu polis merkezine düzenlenmiş. 7 kişinin öldüğü söyleniyor. Öyle mi? Ha, evet. Ben onu görmedim. Kenya'da da bir kilise saldırısı var. Asya'dan Afrika'ya geçersek biraz uzattık ama bitmiyor yani. Kiliseye saldırıda 3 ölü var. Turkana eyaletinde. İkisi polis orada da. Evet. Burundi'de de referandum yapılacak. Uzatıyor şeyini. İkinci bir katliam haberi geliyor. Orta Afrika ülkelerinden Burundi'de de oylama yapılacak 17 Mayıs'ta. Ülkeyi ikiye bölmüş. Uzatılsın mı uzatılmasın mı devlet başkanının diye. Evler ateşe verilmiş. Köye saldırı. En az 26 ölü var. Korkunç haberler yani. Rezalet. Afganistan'da en az 12 ölü, 36 yaralı var. İntihar ve silahlı saldırı. İdlib'de 12 ölü var. Suriye'de Sivil Savunma Beyaz Baretliler Merkezi Müdürü açıklamış. En az 25 yaralı var. Ve Myanmar'dan son olarak bir şey veriyorum ve bitiriyorum. Orada da bir azınlık üzerine büyük bir yavaş jenosit oldu. Yavaş soykırım ama Hristiyan. Yani Budistler ne Müslüman ne de Hristiyan azınlık istiyor orada. Onlar Myanmar Myanmarlılarındır demek istiyorlar galiba. Evet. Ve bunu da Budizm gibi bir dinle. Yapıyorlar. Hakikaten dünyanın çivisi çıktı gibi bir görüntü var. Ama ne olacak bilmiyoruz. Devamını birazdan yaparız. Açık Gazete. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper. Herman's Hermits topluluğundan There's a Kind of Hush, yani bir çeşit sessizlik var dünyanın üstünde. Bu da bizim aşkımıza duyulan saygıdan gelen bir sessizlik diyor, ama o bu iyi niyetli hoş bir aşk şarkısı. Tabii ki dünyadaki sessizliğin başka bir anlamı var şimdi galiba şu sıralarda. Bayağı ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sessizliğin sesi çıkmıyor bazen birçok yerde. Şey sorunu var. Erdoğan'ın Londra ziyareti de Başbakan May'in eleştiri altında kaldığıyla da belirtilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra temasları Guardian gazetesinde Başbakan May Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle eleştiri altında demiş. Times gazetesi de Erdoğan yeni bir ortaklık görüşmeleri için İngiltere'ye uçlu başlıklı bir haber konu edinmiş. Ama Guardian editörü Patrick Wintour, Theresa May'in Ankara ile Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için İngiltere'nin insan haklarına saygısını terk ettiği iddialarının dile getirildiği bir ortamda Erdoğan'ın 3 günlük devlet ziyaretine başladığı belirtiliyor demiş. Seçim kampanyasında kullanılma riskinden de bahsediliyor. Ama Hollanda izin resmen yasaklamayı düşünüyormuş seçim, evet, kampanyasında, değil mi? Erdoğan da İngiltere'ye çağrıda bulunmuş. 5. nesil uçak üretme hedefimizde çıtayı çok yukarı çıkarmış bulunuyoruz. Türkiye'nin operasyonel imkanlarıyla birlikte Birleşik Krallığın özür dilerim, ekonomik imkanları bir araya gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin operasyonel imkanları ne demek? Savaş demek. Öyle anladığım mi? Kadarıyla ben. Birleşik Krallık ekonomik imkanları, Türkiye'deki operasyonel imkanlar bir araya gelince çok farklı bir durum ortaya çıkacakmış. Güzel. Bekleriz. Bu arada da Erdoğan gitmeden önce de bir açıklama yapmış. Uçağa binmeden önce. Ve kesinlikle genel af düşüncemiz yok demiş. Daha doğrusu genel af düşüncemiz kesinlikle yok demiş. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok demiş. Tam söyleyecek olursam neden bunu diyor? Çünkü Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın şeyi seçime... Neyin efendim? Cumhur İttifakı'nın? Cümhur İttifakı'nın... Ortağı. Ortağı, evet. Ben şeyi mi dedim? Evet. Gelmedi aklınıza. Evet, gelmedi. Ortak kelimesi. Yaş da artık aldık. Estağfurullah. Başını unutuyoruz, ediyoruz tabii. Seçime 41 gün kala Cumhur İttifakı'nda af gerilimi çıktı diyor. Sözcü gazetesi de manşetten vermiş. Af konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerine konuşma yasağı getirilmiş. Kime? AKP'li milletvekillerine. Öyle mi? Evet. Konuşmayın şimdilik demiş. Anladım. Güzel olmuş. Yani HDP'den tepki var. Çakıcı'dan da teşekkür. Ne demişti peki? Hangi konuda? Af konusunda Devlet Bahçeli. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı ve cezaevinden çıkarılması için yapılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında kahramanlarımız diyerek Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlere af çağrısı yapmıştı. Evet. Yani Cumhuriyet gazetesi de af şişeden çıktı şeklinde vermişti dünkü Cumhuriyet manşetten. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği ve baskın erken seçim kararlarının mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli'den bu kez de af hamlesi geldi. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrılarına tepki gösterdi ve adli suçlara yönelik af istedi ve şey dedi yani. 130 bin hükümlünün gözü de hükümete çevrilmiş. Af hayata geçerse bundan hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti, fuhuş, yağma ve gasp dışında hükümlü olanlar, yok onlardan hükümlü olanlar da yararlanacak. Bugün yani hepsi yararlanacak. AKP temsilcileri bugüne kadar afla ilgili taleplere hep karşı çıktı diye yazıyordu Alican Uludağ. Şimdi ama bayağı af çıkışı yaptı. Evet. Peki ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı diyor. Kader çizgimiz bellidir demiş. Ama bir diğer taraftan da cezaevleri doluluk açısından en yüksek dönemlerinden geçiyor. Avrupa cezaevlerine tutuklu ve mahkum sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aşmış durumda. 2006 ve 2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke neresi? Türkiye. Evet, Türkiye. Strasbourg'da açıklanmış 240 istatistikler. 240 bin mi? Kaç toplam? Bakayım ona. Ve Cumhurbaşkanı itiraz edince yani af kesinlikle yok dedik ya demin, evet, ki Bahçeli yeni af açıklaması yapmış. Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız, çıkacağını umuyorum diye bastırıyor. Çok ilginç aslında. Af gündemimizde yok diye derken ortağı, Cumhur ortağı var diyor. Bu kim bu şeyler? Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz. Onları tanıyor muyuz? Bayağı ilginç geçmişleri olan, evet, figürler aslında. Alaaddin Çakıcı, Türk Organize Suç Örgütü lideri, Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş. Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Nice'te yakalanmış Fransa'da. Üzerinde de başka bir adına düzenlenmiş kırmızı pasaport ve 17 bin dolar çıkmış. İşlediği suçlar ne ve aldığı cezalar? Nedir efendim? Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 2000 tarihli silahlı saldırı. Ayrıca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiili azmettirmekten 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması 10 yıl 10 ay ceza. Uludağ'da en ilginç, en korkunç olanı belki, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmetti. Şoförü öldürüyor bizzat. Üvey oğlunun da annesini ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış önce 2006'da, ama mahkeme Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeniyle tahrik indirimi yapmış. Mahkeme nereden öğrenmiş bunu? Ölmüş kadının bu sözü söylediğini herhalde Çakıcı söylemiştir. Ya da ruh çağırma gibi şeyler olabilir. Evet, belki. Neticede Çakıcı'ya indirim yapılmış. 19 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle 10 ay hapis cezası da var. Evet. Kürşat Yılmaz. Kürşat Yılmaz'sa gene o da ülkücü bozkurtlardan. Bulgaristan'da 98'de tutuklanmış. 3 defa hapisten kaçmış. 94'te, 97'de ve 98'de. Sonra 99'da Türkiye'ye iade edilmiş. 19 yıl Kuşadası şeyi, belediye başkanı Lütfi Suyolcu'yu öldürtmeye azmettirmekten. Ama benim cezam şey olur demişti diye bir demeç vermiş. İfade vermiş daha doğrusu. Halis Toprağı öldürürsen senin şeyin cezan kalkar demişler. Öyle şeyler söylemiş. Bir de Bulgaristan'da kendisine hepatit C aşılandığını söylemiş. Aşı değil de zerk edildiğini konuşmasın diye. Bağlantıları hakkında. Kahramanlıklardan bahsedecek misiniz? Yok, bulamadım. Sarallar ve Şahin grubu birbirini öldürdüler. Vahim silahlarla yakalandılar. Hepsi dışarıda. Benim suçum ne? Suçum yokken 11 yıldır hapisteyim. Bu örgütle savaşıyorum demiş. Mahkemeye de reddi hakim talebinde bulunmuş. Dava verildikten sonra mahkum. Dava bitti demiş. Olsun, ben yine de konuşacağım demiş. Vermişler. Reddi hakim talebinde bulunuyorum. Hukuken sizinle savaşacağım. Siz Fethullah Gülen terör örgütünün üyesisiniz demiş. Bunu da Wikipedia'dan, kapalı olan Wikipedia'dan aldım. Buldum rakamları bu arada. Bir günden Uğur Şahin'in haberine göre Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 140.248'i hükümlü, 88.745'i ise tutuklu olmak üzere Türkiye'de toplamda 228.993 kişi cezaevlerinde bulunuyormuş. Evet, ben 240 bin demiştim. Demek ki 10 bin az fazla söylemişim. Fazla söyleseniz de bir problem yok artık galiba. Çünkü Sözcü Gazetesi'nin haberine göre de Adalet Bakanlığı bu yıl toplam yüz ölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan 53 yeni cezaevi yapacakmış. Yaşasın. Bu cezaevlerinin birçoğu eskisinin yerine yeni teknolojiyle inşa ediliyormuş. Bakanlık küçük ilçe ceza infaz kurumlarını kapatılarak birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapımını zorunluluk haline getirmiş. Bu aynı zamanda infazın kalitesini arttırırken personel ve mali kullanımda da tasarruf sağlayacaktır açıklaması yapılmış. Kaliteli infaz. Kaliteli infaz. Kaliteli evet. infaz. Bir diğer taraftan da şunu da söyleyelim. Barış Akademisyenleri duruşmaları bu haftada Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. Salı ve Perşembe sabahları saat 9'da Çağlayan'da yapılacak olan basın açıklamaları için dayanışma çağrısı var. 14 öğrencisi tutuklu olan Boğaziçi Üniversitesi'nden 9 akademisyen de Perşembe günü barış talep ettikleri için yargılanacaklarmış. Evet, bu arada Cuma günü biz yayından çıktıktan sonra şey vardı, Çağlayan'da Hüzün ve Sevinç diye Hasan Cemal haberleştirdi bunu. Ve Çağlayan'da geçirdiğim iki uzun günün sonunda Cuma akşamı çıkan mahkeme kararları, bir yanda Sevinç çığlıkları, Ali Bulaç'a tahliye, 22 aydır hapis yatan Ali Bulaç'ın 3 kızı gözyaşlarıyla birbirine sarılıyor. Şahin Alpay'ın ev hapsi kalkıyor ama haftada bir karakola imza verecekmiş. Niye bilmiyorum. Oğlu Acar ve torunu Defne sevgili Şahin'i sevinçle kucaklıyor. Diğer yanda hüzün. Hukuk katledildiği için yaşanan hüzün. Adalet duygusu yerle bir edildiği için yaşanan hüzün diyor. Ahmet Turan Alkan'a, Mustafa Ünal'a, Mümtaz Er Türköne'ye tahliye yok. Bu çileden nasıl kurtulacak Türkiye diyor. Akşam vakti Çağlayan'dan çıkıyorum, yağmur yağıyor diyor. Bir yer, bir köşe bulup adliye koridorlarında geçen şu iki uzun günün kısa hikayesini yazmalıyım. Neden? Neden mecbur efendim? Musun? Evet. Evet, mecburum. Her şeyden önce gazeteciyim diyor. Ha. Hasan Cemal. Kendisi soruyormuş. Duruşmalar hiçbir zamanda başlamıyor diyor. Yani eziyet daha adalet koridoru, adliye koridorlarında hissedilmeye başlıyor. Son derece ayrıntılı ve ilginç şeyler var. Savunmalardan örnekler de veriyor. Ve gerçekten Mustafa Ünal'ın savunmasında gazetecilerden, yazarlardan, düşünceden ve fikirden bu kadar korkunun sebebi nedir diye sormuş Mustafa Ünal, Ankara temsilcisi Zaman Gazetesi'nin. Ortada suç falan yok. Dosya bomboş. İddianame çürük. Mütalaa ondan da fecaat. Delil diye öne sürülen hiçbir yazı metninde suç unsuru yok. Olsaydı zamanında dava açılırdı diyor. AK Parti'yi eleştirmenin suç kapsamına gireceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. AK Parti kuruluş felsefesi reformcu kimliğiyle umuttu. Sonra AKP'leşti ve partide çeteleşmeler başladı. Bunu Ankara'da yaşayan herkes biliyor. Bu hukuku katleden bir dava, adaletin canını okuyan bir dava demiş. Ve çok ilginç bir şey söylüyor bir yerinde. Ayet-i Kerime'nin suç sayıldığı dünyada herhalde ilk defa oluyor diyor. Kur'an'dan bir ayet. Buradan AK Partililerin kulaklarını çınlatıyorum. Alarm veriyorum. Duyun sesimi diyor. Devri iktidarınızda bir ayet-i kerime suç delili olarak kayıtlara girdi. Ben bunu tanımlayacak bir kelime, bir kavram bulamıyorum. Dil kifayetsiz kalıyor. Skandal sözcüğü çok hafif düşüyor. Bir ayetin suç delili olarak esas hakkındaki mütalaada yer alması bu davanın özetidir. Benzer davalar için de fikir vermektedir. Türkiye'de işler nasıl diye sorarlarsa bir ayet suç delili olarak mahkemelerde yargılanıyor deyiniz. Kafidir demiş. Çok ilginç aslında değil mi? Evet. Hakikaten gelinen yer. Bu davalara ve diğer meselelere geçeceğiz. Uzatmaları da yapacağız yani. Çünkü şimdi zaten Ali Bilge ile bir kısmını konuşacağız. Ama ilginç şeyler vardı yani TRT'nin mesela seçimleri nasıl kaldı? Yani seçim konusunu ve anneler günüyle ilgili şeyleri belki saat 10'dan sonra biraz uzatmalarda bu sıralarda çok sayıda seçimle ilgili haber de olduğu için öyle yapmak gibi bir durumumuz olacak. Mesela şeyden bahsedilen cezaevine Cumhuriyet Gazetesi'nin eki sokulmamış. Neden? Cumhuriyet Gazetesi'nin geçen pazar günkü ekimi sokulmuş. Evet. Neden sokulmuş olabilir? Selahattin Demirtaş'ın koskocaman fotoğraflarını koydukları için olabilir muhtemelen. Yalnız o değil. Aa. Bir de annesinin anneler günüyle ilgili mesajı var. Ha, evet. Ertesi gün vermişler. Ama. Öyle mi? Onu yasaklamışlar. O gün görmesin demişler. Siz de anne terliğinden korkmaz mısınız diye yazmış Selahattin Demirtaş'ta. Peki bunları da konuşacağız. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. İyi yayınlar herkese, merhaba. Merhaba, günaydın Ali Bey. Bugün bir tarihte bugünle başlayalım isterseniz. Biz söylemedik, size bıraktık. 14 Mayıs 1950. Evet, 14 Mayıs 1950'de tek parti iktidarının sona erdiği seçimler yapıldı. Biliyorsunuz daha öncelerde de programlarımızda değindiğimiz 1946'da çok partili sisteme Türkiye geçti. Ama o seçimler Türkiye tarihinde de işte hileli şaibeli seçimler oldu. 46 seçim kuruldu. Sesinizde kesintiler oluyor Ali Bey. Alo. Alo. Seçimde bir problem yok değil mi? Biraz önce kesintili geliyordu. Biraz önceden gerçekten alırsanız birkaç cümleyi lütfen. Tabii. 46 seçimlerinde Türkiye'de uygulanan seçim sistemi iktidardaki partiye göre ayarlanmış bir seçim sistemiydi. Bir kere açık oy gizli tasnif sistemine göre yapılıyordu. Ve Türkiye tarihinde meşruiyetini önemli ölçüde yitirmiş seçimlerden bir tanesiydi. Ne demek yeni açık oy? Olan partiydi. Açık oy gizli tasnif. Herkesin gözünün önünde ve sandık kurulu devlet iktidar yanları tarafından oluşturuluyordu. Ondan sonra bakayım kime oy veriyorsun diye soruyorlar. Evet, öyle mi? Evet. Ha, çok evet, ilginç. Evet, yani tasnifte kamu görevlileri tarafından ağırlıklı olarak bulunan bir heyet üzerinde yapılıyordu. Ve bu şekilde birikmiş muhalefet tepkisi maalesef iktidara dönüşmedi o dönemde. Demokrat Parti meclisi az sayıda da olsa milletvekili soktu. Ama 1900 kuruluşundan itibaren devam eden tek parti yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi devam etti. Evet. Seste bir problem yok değil yok, mi? Yok, hayır, tamam. Duyuyoruz. Hayır, iyi. Dolayısıyla 46-50 arası çok uzun girmeyeceğim ama en temel ayrım bu 46-50 arasında Türkiye'nin birikmiş sorunlarını dile geldiği, aynı zamanda yeni partilerin kurulduğu, yeni bir seçim yasasının hazırlandığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun gibi bir organın dahil edildiği ve iktidar transferine ilişkin bir geçiş süreci, sert de muhalefetin olduğu bir dönemdir. Ve 1950 yılında genel seçimler 9. meclise bırakmıştı. Şimdi 128'den 29'a mi gidiyoruz? Unuttum şimdi artık meclis şeylerini. Bundan sonrası da eğer bu sistem olursa çok da önemli değil. Çünkü yürütme, güçlü bir yürütmeyle gidiliyor. Neyse, sonuçta bu 46-50 arasında Türkiye'de hem dış ilişkileri açısından Türkiye'nin dünyadaki pozisyonu, Batı dünyasıyla olan ilişkileri, uluslararası işte IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa'daki kuruluşlarla olan anlaşmaları bağlamında uluslararası entegrasyonuna ilişkin adımların atıldığı, aynı zamanda Türkiye'nin işte Amerika'nın yardımlarının Truman doktrini çerçevesinde geldiği önemli bir dönemdir. Ve bununla Türkiye 1950 seçimlerini yaşadı. 50 seçimlerine giderken sosyalist partiler de kuruldu Türkiye'de. Başka partiler de bu seçimler esnasında yer aldı. Millet Partisi de bunlardan biridir. Çünkü 46-50 arasında Demokrat Parti'den kopan bir grup Millet Partisi'ni oluşturdu. Ve ciddi ölçüde biriken, yani 20 küsür yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 1950 seçimlerinde "Yeter söz milletindir" sloganıyla, böyle bir el işareti vardır. Ve bu slogan etrafında işte demokrasinin, geniş demokrasi vaat edilerek ve hatta 1946-50 arasında aynı zamanda Demokrat Parti'nin kuruluşunda Demokrat Parti sol liberal hareketle de bir entelektüel köprü tesis etmiştir. O dönemde Sertellerle Cami Baykurt gibi, Tevfik Üstü Aras gibi Cumhuriyet'in ilk ve İttihat Terakki kadroları ile, ama soldan işte Beyce Boranlar, Adnan Cemgillerin falan yer aldığı bir ortamda, o ortamdan da yararlanılmıştır. O dönem geçici de olsa belli bir Şefik Üstü partisini kurmuştur. Eşit Azim Mustafaoğlu partisini kurmuştur. Bu dönemin sonucunda da Demokrat Parti bir kesin zafer kazandı. Çünkü artık daha demokratik bir seçim kanunu vardı. Gizli oy açık seçilmişti. Sandık kurulları düzgündü. Güvenliğin sağlanması dışında kamu görevlilerinin baskısı söz konusu değildi bir önceki seçime göre. Dolayısıyla 1950 seçimleri tarihimize de Beyaz İhtilal diye de söylenir. 14 Mayıs 1950 gerçek anlamda yapılan, yani kusurları vardır, bir takım şeyleri vardır ama gerçek anlamda bir seçim olarak tarihinde geçmiştir. Yani şunu söylemek lazım, bugünkü seçimle kıyasladığınızda daha ileri bir pozisyondadır. Ve özellikle iktidar baskısı bu seçimde olmamış mıdır? Mutlaka vardır ama artık iktidarı alıp götürebilme şansına sahip değildir. Çünkü ezici bir çoğunluk, ülkede bir ezici ittifak Demokrat Parti çevresinde birleşmiştir. Bir de aynı zamanda kurucu kadrolar, yani 1920-23 döneminin kadroları da önemli bir kısmı, işte Advarlar, Cebesoylar, Demokrat Parti listelerinde ya da bağımsız olarak Demokrat Parti şemsiyesi altında girmişlerdir. Türkiye tarihinde çok önemli bir geçiştir. Burada vurgulanması gereken husus askerlerin pozisyonudur. İddia edilir ki işte 50 seçimlerini Demokrat Parti kazandıktan sonra dönemin genelkurmay ve üst düzey komutanları iktidarı Demokrat Parti'ye devretmek üzere bir eylemde bulunurlar, bir girişimde bulunurlar. Aslında bunun tam tersidir. 1946 seçimleri sonrasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri içerisinde Demokrat Parti lehine cuntaların oluştuğunu görürüz. Ve 50 seçimlerinde eğer iktidarı İsmet Paşa ve çevresindekiler bırakmak istemediklerinde bunu asker zoruyla Demokrat Parti'ye devredilmesini isteyen cuntalar da vardır. İşte bunların adı da bir tanesi Hücum Ordusu, Seyfi Kurtbek, Albaykurmay Albay Seyfi Kurtbek, ki Demokrat Parti'nin ilk Milli Savunma Bakanlarındandır. Evet. Tam tersi, yani eski tarihin yazdığının dışında bir tersine durum söz konusudur. Çünkü o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri yenileşmek istemektedir. Yenileşme, modernizasyon da batıdan gelmektedir. Ve bu süreci o anlamda desteklemişlerdir. Bu konuda da engin kaynak aslında bir doktora tezidir. Şu anda siyasette bulunan Profesör Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısının doktora tezinde bu konuyla ilişkin ayrıntılı bilgiler vardır. Çünkü Ümit Özdağ'ın babası da 60 İhtilal'in cuntacının içerisinde. Muzaffer Özdağ da oğludur. Ama doktora tezi ben yıllar önce okudum. Pek çok bilgiye, özel bilgiye ulaşma şansımız var. 14 Mayıs böyle bir dönüm noktasıdır Türkiye siyasi tarihinde. Şimdi siz de bilirsiniz, Ankara'da yaşadığınız için 14 Mayıs'tan sonra Demokrat Parti grubu Ankara'da bir kooperatif kurarlar. 14 Mayıs mahallesi, evet. Mahallesi. O da ihtilalden sonra ismi değişir. Gazi Osman Paşa Mahallesi. Yani şu anki Ankara'daki önemli eşit şartlardan olan Gazi Osman Paşa 14 Mayıs Mahallesi olarak kurulan bir şeydir. İşte siyasal durumlar değiştikçe isimler de değişebiliyor. Mahalle isimleri, sokak isimleri, cadde isimleri. Evet. Şimdi biz 14 Mayıs'tan isterseniz biz nasıl bir ortamda seçimleri giriyorsa... Evet, olağanüstü halde gittiğimizi biliyoruz. Evet, olağanüstü hal şartlarında giriyoruz bir kere. Ve kanun hükmündeki kararnameler de evet. Rol oynuyor. Bakın BM insan hakları şimdi şu andaki ama seçimin güvenilirliği o hal kalkmanı dedi geçen hafta. Yani Avrupa'daki örgütlerin şeyine BM de eklendi. Onun ismini insan hakları insan hakları yüksek komiseri şeyin ifade özgürlüğü ve toplanma hakkının kısıtlandığı o hal rejiminin seçim güvenliğini çeliştirdiği evet. Gerek kaldırımızın çağrıda bulundu. Ona da tepki oldu mu? Oldu galiba. Yani ben de fark etmedim aslında ona bir tepki oldu mu diye. Dışişleri sözcüsü yaptı galiba. Evet. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Yani kamyon damperiyle haber yıkıldığı için insan üzülüyor yani bu haber olduğunda. Ama sanıyorum dışişleri sözcüsü yaptı. Şimdi böyle BM bunu söylüyor. Avrupa Konseyi söyledi geçen haftalarda. Şimdi aynı zamanda Türkiye'nin bir bölgesinde güvenlik yasakları var. Hayat kesintide. Yani oy kullanma değil. İnsanlar köyden köye gidemiyorlar. Evine gidemiyorlar. Evet. Biz bu halde seçime gidiyoruz bir taraftan. Şu anda yani daha önceki yıllarda şeylerde güvenlik yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerini toplarsanız bayağı bir oy veren nüfusun hareket kabiliyetinin kısıtlandığını görürsünüz. Türkiye böyle bir ortamda da seçime gidiyor. Aynı zamanda Erdoğan geçen hafta Gençlik Kongresi'nde partisini soruyor. Ölmeye hazır mısınız? Gençler cevap veriyor. Hazırız. Ölmeye böyle bir ortamda da seçim. Evet. Ölmeye evet. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Aynı zamanda işte Demirtaş bir parti lideri, eski partisi adayı hapiste. Yani böyle bir şey yani hani şunu anlarım siz uzunca yıllardır diktatörlükle yönetilen ülkelerde rastladığımız bir olay. Burada işte iki sene öncesine kadar partisinin başında üçüncü parti başkanı olan Selahattin Demirtaş iki yıla yakındır hapiste ve aday. Bu da en büyük anormalliklerden bir tanesi. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Şimdi bu arada bir af çağrısı geliyor. Çağrıda diyor ki Bahçeli, yani iktidarın ortağı, Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi mafya, ülkücü mafya kardeşimizi sürmeye terk etmeyeceğiz. Af çıksın. Kahraman, böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Evet, ve buna af yok demesine rağmen mesela başbakan gündemimizde yok dedi. Arkasından Cumhurbaşkanı da İngiltere'ye seyahatinden hemen önce söyledi Erdoğan. Ama gerek Binali Yıldırım'ın gerekse de Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine karşılık ısrar etti. Biz bu affı çıkaracağız dedi. Onlar ülkücü kahramanlardır dedi. İkisi için ki evet. Bayağı ciddi cinayet, birçok cinayetten sorumlu olan kişiler bunlar. Hüküm giymiş olan kişilerden bahsediyoruz yani. Şimdi burada yani bir eski dilde tenakuz doğdu. Değil mi? Evet. Bu ittifak, iktidar ittifakı içinde. Aslında yani başkan seçime gitmek de bu ittifakın verimi yok. Yani onu AKP'liler de söylüyor. Erdoğan da görüyor. Ve bu birleşmeden, bu füzyondan bir şey çıkmadı. Dolayısıyla bu atışma önümüzdeki dönemde bazı şeylere sebebiyet verebilir. Çünkü alanı daralıyor gittikçe. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan'ın partisi bir gravyer peyniri gibi yani. İçi çok delik. sünger gibi yani. Ankara'da 20 tane AKP var diyebilirim. Eşkiler, herkes bir yerde toplanıyor. Yani bu başlangıçtaki partiyle ilgisi kalmayan, bundan muazzam bir rahatsızlıklar var. Dolayısıyla içerideki galeriler büyük. Bu galerilere işte metal yorgunluğu diyordu Erdoğan. Bu yorgunluğu atamıyor. MHP ile birleşti, buradan verim alamıyor. Ondan sonra bu delikler büyüyor. MHP galerisi bayağı hasar veriyor. Niye biz bunlarla ittifak kurduk, yanlış yaptık diye AKP'liler bayağı var. Ve bu arada da bir karşımıza çıkıyor. Evet, ben de bir şey ekleyeyim izninizle. Yani Edirne cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, biraz önce üzerinde duruyorduk bunun tuhaflığı üzerinde olayın. Devlet Bahçeli'nin bu Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkartılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı sözlerine cevap vermiş. Avukatları aracılığıyla Twitter hesabından paylaşımda şöyle diyor: milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş. Yok ama çok şükür ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum diye bir mesaj yollamıştı. Şimdi Demirtaş büyüyor. Demirtaş'ın adaylığı bütün dünyanın gözününde, hapiste ve yani saçma sapan iddialarla seçilmiş bir insan. Zaten büyük bir demokrasi katliamı yaşandı ülkede, yaşanıyor. Bu hapishaneden aday olmak korkutuyor Erdoğan'ı ve AKP'yi. İddia o ki yani bunu durdurmanın yolu dışarıya çıkmasını sağlamak için bir af mevzusu konuşuluyor. Bunu kesmek için Bahçeli bu iddiada şu anda basına yansımış durumda. Dolayısıyla Demirtaş'ın 2015 Haziran seçimlerine, yani Demirtaş ve HDP'nin, ama katkı büyük bir ölçüde Demirtaş'ın kişiliğinden gelen önemli bir katkı var. Haziran seçimlerine benzer bir sonucu, hatta daha ileriye götürecek bir sonucun alınması iktidar partisini ve Erdoğan'ı önemli ölçüde çeşitli arayışlara itebiliyor. Bunun durdurulmasının nasıl durdurulabileceğini için zaten çeşitli şeyler var. Neye geliyoruz buradan? Nasıl bir ortamda seçime gitmeye ilişkin? İşte kanun hükmünde kararnamelerle uyum yasaları yapıyoruz. Yani 1950 öncesinde böyle şeyler yok, inanın. Yani baktım özel olarak. Yani şimdi biliyorsunuz bu konuda çıkarılması gereken uyum yasalarını bu kadar süre geçmesine rağmen 6 ay içerisinde yapması gerekiyordu parlamentonun. Bunları yapmadı 2016 Nisan referandumundan sonra. 12 ay geçti. Erken seçim, baskın seçim kararı aldı. 19 ay var bir seçimlerin yapılmasına. Ve bunu, yani her türlü önlemi, bunları şöyle okumak lazım. Çok iyi yazılar var. İbrahim Kaboğlu'nun yazısı çok açık bir nitelikte. Çiğdem Toker yazdı. Başka arkadaşlar da yazanlar var. Yani hukuki tarafını, değil mi, siyasal okumasını yapmak. Dediğimiz gibi kolay kolay iktidarı bırakmak istemediğini hep söylüyoruz. Dolayısıyla yani ezici bir seçim sonucu olmadığı müddetçe bu iktidarı bırakma süreçlerini tıkamak için özellikle parlamentodaki çoğunlukla kendi seçimi arasındaki farkların oluşması bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak KHK ile zaten 2011 yılından beri, 2009'dan itibaren başladı ama 2011'den beri bu uyum yasaları bile, bir anayasal direktifi bile Bakanlar Kurulu'na yetki vermesi benim diktatörlükle ilgili, tek adam rejimiyle ilgili tasarrufum budur diyor, yani itiraf ediyor. Aslında bu konuda ben ittifak partilerinin ortak açıklamasını ve hatta yani meclisi tamamen ortadan kaldıran bu uygulamaya çok farklı güçlü destek, muhalif destek de bulunmasını beklerdim ama bu olmadı. Şimdi bir yandan kanun bir kararname ile yetki, uyum yasalarını Bakanlar Kurulu'na yetki veriyorsunuz. Yani ben size iktidara kolay kolay iş bırakmam demektir bu. Evet, yani bir şeyde, yandan da ne yapıyor? Pardon, bir de araya gireyim. Çiğdem Toker'in de yazdığı, sizin de belirttiğiniz gibi, yani Cuma akşamı böyle her şey biterken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yepyeni bir torba teklifi sunuldu diyor işte. Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın bazı kanunlarda diye başlayan teklifin imza sahipleri kambiyo rejiminde yeni cezalar, paralı köprülerden geçip ücret ödemeyenlere af gibi maddeler getiren düzenlemeye bir de 21B diye bir madde gizlenmiş. Eğer teklif aynen yasalaşırsa diyor, 21B maddesinde yapım tekniği açısından özellik arz eden diye bir ibare eklenmiş. Bu Türkiye tarihinde de pek sık rastlanan bir şey değil herhalde. Yani yapılacak bir değişiklikle uygulamaya netlik kazandırılacakmış bunun için. Yani çok acayip bir şey. Deprem, salgın, hastalık olmadığı halde yapılan, daha doğrusu talimatla yaptırılan milyarlık ihalelerin usule uygun olmaması nedeniyle sorun çıkaracağını artık görmüş bulunuyor diyor AKP iktidarı. Ve yapım tekniği açısından özellik arz eden, tırnak içinde, ibaresini maddeye takarak falanca yol, filanca cezaevi, fişmanca baraj zaten yapım tekniği açısından özellik arz ediyordu diyebilecekler diyor. Ve yani içerdiği hukuksal sorunlar sonradan düzeltmeyle de giderilemez diyor. Söz konusu olanın vergilerimizden oluşan ve özensizce dağıtılan kamu kaynakları olduğunu da unutmuyoruz demiş. Şimdi Osmanlı padişahları ulufe dağıtırlardı. Evet. Bir de peştemallik verirlerdi. Ulufe de, ama bunları verirken ona girmeyeceğim ama, padişah kendi hazinesinden verirdi. Devlet hazinesinden değil. Şimdi Türkiye'de muazzam bir kamu kaynaklarının kanunlara dayanmaksızın, kurala dayanmaksızın dağıtıldığını yaşıyoruz, tanıyoruz. Şimdi bu varlık barışı düzenlemesi bir yandan da kaynak ihtiyacı için düşünüyoruz. Ne diyorsun? Dışarıdaki paranı getir, %2 vergi ver. Ben seni affediyorum. Yani affet, bu af yasası aynı zamanda adi mahkumların yasasının ötesinde büyük bir af yasası çıktı. Evet. Yani bunların iktidar dönemindeki 15. filan. Vergi. Tarih boyunca vergi affı. En fazla af, vergi ve mali aflar ve öğrenci aflarıdır. Türkiye'de. Af değil, barış onun adı. Siz yanlış biliyorsunuz. Evet, onun adı barış. Evet. Şimdi devletler sonuç itibariyle iki temel şeyle ilgilenirler. Yani biri vergidir. Diğeri de güvenliktir. Evet. Sen alamadığın vergi almamayı teşvik ediyorsun. Alamadığın vergiyi kaynak ihtiyacın da var. Baş aşağı giden bir ekonomi var. Ondan sonra adam da diyor ki, ben diyor sermaye hareketliliği var. İstediğim yere götürürüm ki, yani bu konuda ne adasıydı? Unuttum ya. Man. Başbakan. Man adası. Man adasına. Yani beni, o ne dedi? İnsan adası. Bizim hakkımız, yasal hakkımız diyor. Böyle bir sermayenin, zenginlerin parayı götürme hakkı var. Evet. Bütün götürüyor. Akrabaları, akrabayı taallukatının adı geçiyor yalnız Man evet. Adası'nda. Man adasında. Ayrıca başka iktidar ortaklarının, siyasi ve iktisadi ortakların, havuzun, kendisi de kızıyor işte. Paranızı götürmeyin, affetmem sizi, getirin parayı falan. Şimdi bu muazzam bir miktarda oldu. Yani evet. Davet usulüyle Çiğdem'in yazdığı bir ihale denilen, yani ayıp örtercesine de bir ihale yapılırdı. Ama artık ihale o da yapılmıyor. Evet, ihale de yok. O bile yapılmıyor. Yani davet, gel bunu ben sana verdim. Bunlar milyarlarca dolarlık kaynak aktarımları. Ben senin borcunu sildim. Sen ne affettin. Yani bu inanılmaz boyutlara vardı. Yani ortada dayandığın yani şöyle söyleyeyim, kanunsuzluk da, kanunsuz bir toplumda bir zenginleşme yaşıyorduk. Evet. Yaşıyoruz. Ali Bey, bir şey öğrendim sayenizde. Yani ben şey zannediyordum. Devletin hazinesi aynı zamanda padişahın özel hazinesidir diye düşünüyordum. Fakat öyle değilmiş. Siz söyledikten sonra biraz baktım. Fatih Sultan Mehmet... Üç hazine vardı. Evet. Evet. Fatih Sultan Mehmet 3 ayrı hazine oluşturmuş. Bunlardan birincisi devlet hazinesi, hazineyi amire, hazineyi humayun, hazineyi emriye, hazineyi birbun, dış hazine ya da hazineyi devlet olarak geçiyormuş. İkinci olarak da padişahın kendi özel hazinesi varmış. Hazineyi hassa, hazineyi enderun ya da iç hazine olarak nitelendiriliyormuş. Bir de son olarak İslam'ın kutsal emanetlerine tahsis edilen hazine varmış. Hazine-i harem ve hazineyi harameyn olarak nitelendiriliyormuş. Evet. Benim sorum da şu, padişah kendine özel bir yazlık köşk yaptırmak istediği zaman hangi hazineyi kullanıyor? Devlet hazinesi mi, padişahın özel hazinesi mi? Ya son tahlilde bütün varlıklar hükümdarındır. Ama buna bir işleyiş getirmiş. Aslında bu Bizans'tan da gelen şeyler, yani Fatih'in Bizans hukukundan getirdiği pek çok uygulama var. Ama Süzdaniye'den sonra, yani tarihe girdik ama İslam şeyi de gelir, ama İslam şeyinde hükümdarlar en fazla şeye koyamazlar, vakıf mallarına el koymak zorundalar. Ama mesela işte Makbul İbrahim Paşa o kadar büyük bir servet yapmış ki, o Rüstem Paşa filan, sonunda yani sadrazamın serveti padişahın özel hazinesinin ötesine gidince el koyuyorlar oraya. O zaman son tahlil, Makbul şey İbrahim Paşa, Maktul İbrahim Paşa oluyor. İbrahim Paşa oluyor yani. Bir de şeyi soracağım, yani buyurun. Bu Okluk Koyu'yla ilgili bu Marmaris'te çok ilginç, yani yollara da köylülere yol sorarken bir köylü yollardan özellikle birine kesinlikle girmemesi gerektiği uyarısını falan yapıyorlarmış. Çok kamyon çalışıyormuş çünkü Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı için yapıldığını ekliyorlar. Hatta bugün bunu da Çiğdem Toker dünkü Cumhuriyet'te yazmıştı ama bugünkü Sözcü'de de bir haber olarak var. Turgut Özal'ın çevre danışmanı Can Pulak da Okluk Koyun'da 50 bin ağaç kesildiği için, yazlık saray inşaatı için inşaatta, şunu iyi bilin ki doğa bunun bedelini mutlaka ödetecektir demiş. Böyle de bir durum var. Vahim bir... Bu arada vahim şeylerden biri Çal Dağı'nda var. Evet. Yüz binlerce ağaç kesiliyor orada. 150 bin ağaç hatta kesildi galiba. Onunla ilgili bir video da paylaşıldı. Eski bir video olsa gerek. O dava uzun zamandır devam eden bir dava. Eğer sosyal medya üzerindeki videodan bahsediyorsanız ikiniz de. Ben bir haber okudum. Video değil de haber okudum. Yani o devam eden bir şey. Ben son zamanlarda bu konuyla alakalı çıkmış olan bir haber bulamadım ama tekrar bir bakayım. Bakalım ona da tekrar. Bir de tabii şey, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde de yeni bir hayvanat bahçesi mi? Yani yapılacak en akıl almaz şeyi yapıyor. Bütün dünyada hayvanat bahçelerinin kapatılması şeyi varken akımı. Yani sonunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecekmiş. Bedelsiz olarak yani, ve ya amaç da hayvanat bahçesi, tema parkı, rekreasyon alanlarıyla bilmem neyi karşılayacak yapılar yapılmak üzere. Yapılar, yani yeni inşaat yapılacak orada da. Şimdi orada zaten muazzam bir Melik Gökçe'nin Luna Park yaptı Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine. Evet. Dünyada Başkanlık Sarayı'nın Luna Park gördüğü tek saray bizim. O da Başkanlık Sarayı'nı görüyor. Az şey değil bu da. O robot şeyler kaldırıldı ama. O şeyler kaldırıldı diye biliyorum ben. Bilmiyorum. Siz Ankara'da oturduğunuz için daha iyi bilirsiniz ama. Hala duruyor mu? Duruyor canım. Muazzam bir arazide bir yer yani. Muazzam bir arazi yani o. Şimdi orası Gökçek'ten sonra bir duraksamaya girdi. Hani açılış falan yapılmadı ki. Çünkü Gökçek onu açmak istiyordu. Onun için hızlandırmıştı. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği arazisi önce 12 Eylül'de ama şu anda minicik kalan Atatürk Ordu Evi ile başladı. İşte sonra saray yapıldı. Başka kamu kuruluşları da girdi ama son dönemde artık burası Anıtkabir çevresinde de imara ilişkin düzenleme yapıldı Ankara'da. Yani bu anlamda işte yeşil alanların bulunduğu yerlerde, aynı zamanda hipodromun karşısı, eski Ego ambarı dediğimiz yerlerde muazzam inşaatlar yine yandaş gruplara şey yapıldı. Yani şu anda biz kansız bir toplumda zenginleşme süreci yaşıyoruz. Şimdi bu vakti bir ortamda nasıl orman kanunları ile yönetilmek denirse, baş başa kalmak denirse, öyle bir şey var. Çünkü acil kaynaklara da ihtiyaç var. Gittikçe sıkışıyoruz. Örneğin kısaca şeye de değineyim de Uluslararası Para Fonu'nun, biz şu anda Uluslararası Para Fonu ile bir anlaşma içinde değiliz ama o örgüte, IMF ile örgüte üye olmakla her yıl ülke bir konsült, dördüncü maddesiyle bir konsültasyondan geçer. Her ülke Amerika'da geçer, herkes geçer. Orada bir rapor yayınlanır. Yani bir anlaşma olmasa bile gelir, bir durumun fotoğrafını, röntgenini çeker. Şimdi o raporda da ekonominin, ki bu rapor bu baskın seçim kararı alınmadan önce yazıldı. Bütün bu kırılganlıklara dikkat çekiyor. IMF'nin yıllık yayınladığı raporda sıradaki ülkelerden bir tanesi Arjantin şu anda IMF ile masaya oturuyor. Büyük bir olasılıkla Türkiye'deki bu içinde bulunduğu zaaflar, ekonominin zaafları, işte kurdaki sürekli artış, kaynak iç dengenin ve dış dengenin bozulması, cari açık, enflasyon, kuru üzerinde iç ve dış baskıların bir arada olması Türkiye'yi hızla yeniden bir IMF önüne gitmeye çalıştığını söylemek gerekir. Bu arada işte Erdoğan Londra'ya gidiyor. Saray bir ekonomi toplantısı yapıyor. Büyük bir paket açıklayacak havasında bir şey açıklanmıyor. Yani zaten baskın seçiminin en önemli nedenlerinden bir tanesi sürdürülemez bir ekonomik performansın içinde yer almamış. Ama yani ittifakın da bir parlamenter rejime ve kuvvetler ayrımı rejimi 2011 ayarlarına en azından döndürme yerine aklı gördüğüm şekilde bir başkan adaylığı üzerinden gidiyor. Ağırlıklı olarak sistemi sanki benimsemiş bir pozisyonda adaylar ve ittifakın da sözleşmesi, topluma ve dünyaya ilan etmesini, demokratizasyon projesi, demokratikleşme dönüşüm projesinin daha ayrıntılı olması lazım ve ittifakın içerisinde HDP'nin bir şekilde dahil edilmeden erken, geçen hafta söylemiştim, erken havaya girmemesi lazım. Galiba şey yaptık. Evet. Vaktimizi sonuç. Evet, çok çok sayıda haber var ama bir kısmı gayet dünden bugüne özetlemeye çalıştık. Daha üzerinde tabii duracağımız pek ya, çok haber var. Hep şunu unutmamamız gerekiyor. Nasıl bir ortamda seçime gidiyoruz? Ve bizi neler bekliyor? İşte ekonomideki torba yasası, varlık barış düzenlemesi, uyum yasalarının KHK ile yapılması, işte aflar, hala çakır. Yani bu ortamdayız ve gerçekten zor günler bekliyor ama Türkiye'de ittifakın genişlemesinden başka şansı yok. 50 seçimlerinde ezici çoğunluk olmasaydı iktidarın bırakma şansı zor olabilirdi bu tür durumlarda baktığımızda. Tabii iç dengeler, dış dengeler önemli. O yüzden manipülasyon aralığına fırsat vermeyen bir çoğunlukla seçimlerin, ki bütün iktidar olanakları kullanılmasına karşın bunun sağlanması lazım. Bunu unutmadan ilerlemek lazım derim. Burada sonlandırayım. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Come and sing the simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son to wake to in the morning when we rise? Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop this friend the line? Tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. Come and sing the simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Now no doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, and kings. So let's all build them shelves where they can fight among themselves. Leave the people be who love to sing. Come and sing a simple song of freedom. Bobby Darin'den single song, simple song of freedom. Basit bir özgürlük şarkısı, Bobby Darin'in doğum gününde çaldığımız bir parçaydı. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de şimdi bir konuğumuz var. 11. İstanbul Buluşması. Düşünce özgürlüğü için, düşünce suçuna karşı girişimden Şanar Yurdatapan'la merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Şanar. Hoş bulduk. Evet, olduk. Bu yani 11'i birden olması da bayağı heyecan verici bir şey. Bu sene internet üzerinden yapılıyor anladığım kadarıyla. Mecburen. Evet. Birazcık bilgi verir misin? Ben bir Tabii. kısmına katılma fırsatı buldum ve son derece insana heyecan veren ve dönüştürücü gücü olan toplantılar bunlar aslında. Evet, her şeyi toplu halde bir arada görmek aslında onu parça parça yaşayan bizleri bile şaşırtıyor. Evet, yani ben her seferinde Baycan'la falan diyorum yani. Evet. 1997 yılından beri yapılıyor. 97 yılında böyle bir şey yapma niyetimiz yoktu. 1995 yılında Yaşar Kemal Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sorguya çağrıldığında bir imza kampanyası başlamıştı. O bir sivil itaatsizliğe dönüştü. Her kim ki başı düşüncesini açıkladığı için belaya girerse biz onun düşüncesine katılalım, katılmayalım. Onun dediklerinin altına imzayı atıp suçuna ortak olacağız diye ve kendimizi gidip savcıya ihbar etmek. Evet. Bu yöntemle başlamıştı. Çok büyük bir dava, 184 sanıklı, onunla başladı. O esnada da işte bir sürpriz oldu. Uluslararası PEN, Dünya Yazarlar Birliği diyelim adına, onun hapisteki yazarlar komitesi bize bir sürpriz yaptı. Tam bizim sayımızda, ilk celsedeki sayıda dünyanın tanınmış yazarlarından imzalar toplamış onlarda, sessiz sedasız. Ama Arthur Miller, Harold Pinter, Susan Sontag, bugün dünyada olmayan bir sürü tanınmış yazarın da imzaları evet. dahil. Biz de götürüp onları da verdik savcıya, bakın dedik. Onlar da... Evet, onlar da geliyor. Ben onları çağırmam ki. Yani çağırın, gelecekler. O olmaz öyle. Niye? Ben şimdi büyük dışişlerine yazacağım. Dışişleri, Amerikan dışişlerine yazacak. Amerikan dışişlerine yolla bize bu adını sayamak insanları falan diyecek. O da olmaz çünkü bizde böyle bir suç yok diyecek dedi. Aynı bu savcının dediği laftır. Evet. Bizde niye var peki? İşte onun için yapıyoruz. Her neyse, bunun üzerine 1997 yılının 10-12 Mart günlerine denk geldi. Tesadüf, güzel bir tesadüftü de. Tabii o çok büyük yazarlar değil ama yine taze ödül almış yazarların da içinde olduğu ve işte Amerikan Pen'in ikinci başkanı, Rus Pen'in birinci başkanı, İsrail Pen'inden 2-3 kişi, Filistin Pen'inin başkanı filan gibi çok güzel bir yazarlar ve Pen başkanlarından oluşan bir grup geldiler. Savcı kaçtı onlardan, yok dedirtti kendisine. Beşiktaş'taydı o gittiğinde. Biz böyle gazeteciler heyetiyle birlikte Beşiktaş Postanesi'ne kadar gidip oradan iadeli taahhütlü olarak yolladık. Gerçi açmadı tabii. Sade Bey'im için dava açtı. Sonradan da benim beraatimi istediler mahkemede. Bu defa sen ben sen itiraz ettin değil olmaz mi? Olmaz tabii ki yani. Kanun gayet net duruyor orada. 162. madde vardı rahmetli, şu anda yok. Çok güzel bir maddeydi o. Diyor ki suç sayılan bir yazıyı veya fikri tekrar neşretmek yeni bir suç sayılır. Üstelik bu neşreden kişi içeriğine katılmadığını belirten bir ibare olsa bile sorumluluktan kurtulamaz. Harikulade. Yani, evet, yani derinin biri çıkıp bir şeyler söyler veya yazar çizerse bunu bastıracak kimse bulamasın. Evet, arkitektonisi şey mükemmel yani. Yani tabii bugün yaşayan insanlar buna şaşmazlar. Çünkü aynı duruma döndük tekrardan. Yeni baştan aynı yerdeyiz. Sadece patron değişti. Evet, şeyi de hatırlıyorum ben, bu izninle bir ufak ilavede bulunayım. Yani şimdi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan da yargılanıp bir şiir, evet, okumaktan şey yaptığı zaman ona, evet, hapse atıldığı zaman, mahkum edildiği, evet, zaman ona da şey yapıldı değil mi? Evet, o bizim suçuna iştirak ettiğimiz kişiler arasındaki rekorumuzdur. İşte 10 küsur sene boyunca yaklaşık 300 kişinin suçuna iştirak etmiş olduk ve iştirak edenlerin sayısı da 80 binin üzerinde. Çünkü bir tanesi de çok kitlesel bir şey yapmıştık. Erbakan'ın, Murat Bozlağ'ın filan birlikte, evet, suçlarına katılan. Bunlar içerisinde bir kişi tekrar yayınlardan dolayı 5 defa suçuna iştirak ettik. Beyefendi kendileri şu anda ben içerideyken neredeydi bu insan hakları savunucuları diyor. Senin yanındaydık. Evet. Neyse sen de mi? Sizin yanınızdaydık. Sizin yanınızdaydık, evet. Vallahi küçük çocuğum olsa televizyonda seyrettirmem. Özellikle onun. Ama tabii ötekiler de onu kopya çektiler arkadan. Devlet büyükleri böyle konuşuyorsa o çocuklar okula gittiklerinde birbirlerine nasıl hitap ediyorlar acaba? Büyükler de aynı durumda, hiç merak etmeyin. Yani yaşlı insanlar da aynı şekilde televizyondan fırlamış gibi herkesi sokağın ortasına vatan ailesiyle nitelendirebilecek cesareti bulabiliyorlar kendilerinde. Evet. Nereye götürür bu bir toplumu? Evet. Götürdüğü yerdeyiz galiba. Daha kötüsü de olur mu? Bu daha kötüsü de olabilir tabii ki ama olmasın. Ama onu engellemek için de işte elden çok gelen, elden geleni, evet, herkes yapıyor. Bu İstanbul buluşmalarını hakikaten çok hem saygıyla hem de umutla karşılamaktayız. Biraz bilgi verir misin? Bu tabii sene ne oluyor? Kimler katılıyor? Ne oluyor? Bu sene bir kere her şeyden önce gerçek bir toplantı yapamıyoruz. Çünkü artık üniversiteler korkuyorlar. Büyüyecek alanlara ihtiyacımız var bizim tesisata da. Mesela geçen iki senede bir yapılıyor bu artık. İki sene öncekini yaparken tam bir hafta kala üniversitenin rektörü korktu. Açıkça biz bundan vazgeçelim. Aman nasıl olur, söz verdik falan. Yok, fakültesi dekanı da oradan. Otel tutalım, parasını biz verelim, orada yapsınlar. Öyle oldu. Bizim de çıtamızı yükselttiler. Interkontinental'de yaptık. Çok güzel bir toplantıydı. Katılmış mıydım bilmiyorum. Evet, evet. Filan. Ama bu sene artık başka bir şey yok. Çünkü gelecek insanların başına neler gelebileceğinden koruyabilir durumda da değiliz onları. Büyük adada olanları gördük işte. Bir odada yapılan toplantıya bile neler yapılabildi. Evet. Dolayısıyla da internet üzerinden yapılıyor. Tabii onun da çeşitli riskleri var. Bir kere en büyük dezavantajı, canlı yaptığın vakit parasını buluyorsan tabii simultane çeviri oluyor. Kulaklığı takan İngilizce veya Türkçe dinliyor her şeyi. Evet. Buradan ne olacak? İlk kanaldan mı yapacağız biz bunu? İzleyen hangi kanaldan olacak? Bir o kanalı, bir bu kanalı. Evet. Olabilecek iş değil. Onun için bütün konuşmaları biz önceden bantla kaydediyoruz. İşte Skype benzeri programlarla da kaydediyoruz uzaktan gelecek olanların. Bağlayabildiğimizi bağlayacağız. Bağlayamadığımızı da banttan vereceğiz. Bir aksaklık olursa, kopukluk olursa o esnada tekrardan öleceğiz. İşte YouTube başta olmak üzere oradan dağıtım yapılıyor. bir sürü internet sitesi de bunları alıp yayınlayacaklar anında. Cumartesi ve pazar 26 ve 27 Mayıs günleri yapılacak. 27 Mayıs, evet. Şu anda tam şeyler, bantlar bitmediği için şu saatte başlayacak net diyemiyorum ama niyet saat 1 veya hadi bilemedin 2'de öğleden sonra başlamak. Ki Amerikan kıtasıyla da birazcık daha 7 saat fark var aramızda. Evet. Onu biraz daha makul bir saate getirelim. Adı şey değil mi, tam adı İfade Özgürlüğü için İstanbul Buluşması. 11. 11.si. 11. Evet. Bu her iki gün üçer seans falan gibi düşünülmüştü. Birinci, en başta bir kere hadi Uluslararası diyelim onların adına. Birleşmiş Milletler gibi, AGİT gibi, Avrupa Konseyi gibi kurumların temsilcileri dünyadaki ifade özgürlüğünün şu andaki durumu tartışacaklar. İlk gün dünyanın genel olarak tartışılacağı gün. Ondan sonra da konuyla ilgili uluslararası örgütler, Uluslararası Af Örgütü, 19. madde, gazetecileri koruma komitesi, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Freedom House, Özgürlük Evi, Free Muse, müzik konusundaki sansürle uğraşan bir kuruluştur, Fritord Vakfı Norveç'ten, Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme Örgütü, IFX Uluslararası, bu ifade özgürlüğü üzerine çalışan kurumların üst örgütüdür. Evet, Şemsiye Örgütü. Şemsiye Örgütü. 120'ye yakın üyesi var. Herkes var içerisinde hemen hemen zaten. Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Sansür Endeksi, International Demokratik Avukatlar Uluslararası Kurumu, Uluslararası Basın Enstitüsü, Yayıncılar Derneği, Uluslararası Yayıncılar Derneği, Uluslararası PEN, hudut tanımayan gazeteciler ve bir de Profesör Noam Chomsky. Evet, bunlar. Bu çok yani son derece hem kuruluşlar hem de onlar adına konuşacak olan kişiler adına da çok zengin, önemli bir liste var. Yani adlarını sık sık söylediğimiz işte Amnesty International'ın başkanı var mı yok mu henüz belli değil ama yani Thomas Hughes Article 19'dan yani çok tanınmış isimler de var. Ayrıca işte David Kay, Harlem Desir gibi. Harlem Desir'den konfirmasyon gelmedi sadece. Gelmedi mi? Evet. Hı. Ama David Kay'in, Yaglandın, Fleckenstein'ın onların onayları geldi. Evet, yani dünya evet. Çapında oldukça bu işle uğraşan kişilerin bir araya geldiği ve özellikle de Türkiye'nin bu son dönemine oldukça uygun düşen, yani en ciddi şekilde özgürlüklerin kısıtlandığı, olağanüstü halin devam etmekte olduğu, o şartlar altında seçime gidildiği bir dönemde böyle bir toplantı yapılması önemli. Sağ ol. Hakikaten biz de ondan dolayı mutluyuz. Bir de dünya Türkiye'yi nasıl görüyor? Buna bizi dinleyicilerimizin de gazete okurlarının da ihtiyacı var. Çünkü ben de biliyorum, ben 40 yaşında yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Önceki ufak gidiş gelişler değil de tam işte arkadan vatandaşlıktan atıldığım zaman. Dışarıdan Türkiye'ye, dünyadan baktığımız vakit anlıyoruz ki biz yıllar yılı çok tembellik etmişiz. Okuduğumuz gazetenin dış şeyleri, yazarı ne diyorsa ondan ibaret kalmış dünya ile bağlantımız. Türkiye'ye de tabii ki aynaya bakamıyoruz bir türlü. Evet evet, yani sınır tanımayan gazetecileri biz hemen hemen her gün anlıyoruz. Konuşmak zorunda kalıyoruz mesela tabii. Yani. Tabii. Human Rights Watch filan gibi kuruluşları tabii Noam Chomsky hiç saymıyorum. O dünyanın önde gelen. O zaten. Evet. Evet. 90 yaşında artık. Maşallah. Bu aralıkta 90 yaşında oluyor. Artık üniversiteden ayrılmış, emekli olmuş zaten. Emekli evet. Olmuş ama işi gücü bitmiyor. Bitmiyor, sürekli yazıyor. Ve de herkese ibret olsun. Hiçbir zaman bir e-mail atıp da cevapsız kaldığım olmadı. Ne yapıp edip herkese cevap veriyor. O saygıyı gösteriyor. Evet, hangi İstanbul buluşmasını da hatırlamıyorum ama onu bizim küresel iklim değişikliğiyle o toplantımıza denk getirdi. Onu da apar topar getirip konuşma yaptırdıydı Taksim Meydanı'nda. Kaçıncı Chomsky, ben de muazzam da bir işbirliğimiz olmuş. Evet evet, çok hoştu buraya. Sonra Diyarbakır'a da gitmişti arkadan. Evet. Bir de işte zaten geliş nedeni onun kitaplarını yayınlayan yayıncı yargılanıyordu. Halbuki birinci dereceye sorumlu yazar. Onu bulamazsa yayıncıyı alıyor. Evet. Ya, gitti zaten savcıya, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Savcı da biz organize ettik. İmza istedi kendisinden. Kitabını imzalattı. Mahsus bir gün önce çağırdık ki son günde Sukomus'un karşı tarafı bir gün önce gidip dilekçe verdi. Ben geldim buradayım. Buyurun. Yarın gireceğim, beni de dahil edin diye. 15 dakikada bitti duruşma. Savcı da bir kitap Berat istemiş diye. Arkadan. İmzalatmış tabii. Yani. İlginç. Türkiye ilginç bir yer. Yani. Birinci günün sonunda da iki tane bilim adamımız var. Thomas Kuhn, bu bir Alman tarihçi. Bir de Kristen Williams var. Bu da Amerika'dan bir siyasal bilimci. Kuhn'e Hitler'in yükseldiği dönemi, nasıl yükseldiğini, hangi adımları attığını anlatacak. Bu son derece ilginç, yani Can gibi arkadaşlarımız özellikle çok ilgileniyorlar bu Nazilerin yükseliş dönemi ve bütün bu kamplar meselesi. Çünkü en az bilinen şeylerden biri. Şimdi bu, ben müthiş heyecanlandım bunu, yani kendi payıma bunu görünce. Yani bunu mutlaka izlemek isterim ben. Atılan mesela adımlar o kadar benziyor ki, bir tarafta Reichstag yangını var, öbür tarafta başarısız darbe teşebbüsü var. İkisinin yarattığı sonuçta aynı. İkisinde evet. De parlamento, birisinde tamamen zaten resmen, öbüründe de süs olarak bırakılıyor. Her neyse, öbür tarafta Amerikalı da McCarthy dönemini anlatacak. Evet. Onu yani dünyada ilk değiliz. Onu göreceğiz. İkinci gün Türkiye günü. Burada önce tanıklarımız var. Farklı farklı konularda ifade özgürlüğü ihlal edilmiş. Kimse hapiste girilmiş. Yok işte. Ayşe Çelik'ten başlayabiliyoruz. Ayşe Çelik şu anda hapiste değil. Evet. Hapse girdi. Bebeğiyle beraber girdi. Fakat içerideki koşullar o kadar namüsait ki bebeği mecburen yolladı anneannesine. Bir müddet sonra da ona bir nevi bir 6 ay daha uzatma verdiler. Yani aslında tabii ki tekrar hani Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu var. Davanın yeniden görülmesi için. Bu dava da son derece ilginç bir dava. Normal olarak insanlar söyledikleri veyahut da yazdıklarından dolayı yargılanırlar. Ayşe Çelik orada işte insanlar ölmesin, anaları ağlamasın dediği için yargılanmıyor. Öyle açıldı dava ama sonradan suçlamanın şekli değişti. Vay efendim, ortada apaçık gerçek dururken bütün bunları PKK'nın yaptığı, sen bunu niye söylemiyorsun diye hüküm verdiler. Evet, yani söylediğinden değil, söylemediğinden yargılanıp, demek ki bir şeyi söylerken dikkat etmemiz gitmiyor. Ne isteniyorsa onu illa söylememiz lazım. Yoksa Ayşe Çelik başına gelen gelir. Fakat Ayşe yılmadı bütün bunlardan. Hapishanede kaldığı yerde işte 15 kişilik yerde 30 kişi mi varmış? Çocuklar yerlerde yatıyormuş. Evet, evet. Şimdi o da ve adli suçlardan, adli diyelim peki, evet, suçlardan yargılananlarla bir araya kondu. Vallahi ayrı da konsa, bir araya da konsa, evet, aynı şey. Oraya içeri girdikten sonra insanlar devletin güvenliği altındalar ve devlet onlara o bakımı sağlamakla mükellefken bu durum bu. Ayşe de tutturdu, ben de şimdi bir kampanya açacağım diyor. Onun da hedefi hapishane koşullarının düzeltilmesi için 100.000 imza toplamak. 100.000 imza anlamlı bir şey olacak. Anlamlı. Bir insanı Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsa bu işte düzelttirmesi lazım. Evet, evet, çok anlamlı. Toplar inşallah. Peki bu son 27 Mayıs'ta da evet, tanıklıklar var. Evet. 20 tanıklık galiba, değil mi? Evet. Nurcan Baysal, Ayhan Bilgen, Yaman Akdeniz, Esra ve Gençay Gürsoy, Baskın Orhan, Nuriye Gülmen, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Ömer Faruk Gergerlioğlu tekrar, Aydın Engin, Karin Karakaşlı, Pınar Selek, Alevi Federasyonları Derneği'nden Doğan Bermek, Can Dündar, Celal Başlangıç, Ahmet Özmen, Diyarbakır Baro Başkanı, Eren Keskin, Erol Önderoğlu, Ezgi Koman, Hafıza Merkezi'nden Murat Çelikkan, İnsan Hakları Derneği'nden Öztürk Türkdoğan, Feray Salman, İnsan Hakları Salman, İHOP, İnsan Hakları Ortak Platformu. Ortak Platformu'ndan, evet. İhsan İli Açık, Antikapitalist Müslümanlardan, Murat Köylü, Kaos GL'den, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukukçusu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan Şebnem Korur Fincancı, Ayşe Çetin, İştar Gözaydın Savaşır ve Mazlum Der'den Henüz gelmedi. Evet, etkileyici bir şey. Başkanlar burada düzeyinde talep ediyoruz gayet tabii, ama başka biri konuşursa da onların kararı oluyor. Yani bu isimleri az buçuk tanıyan bilen insanlar da farklı farklı konularda ifade özgürlüğü ihlal eden insanlar, onların hikayeleri anlatılıyor. Tabii bir yığın şimdi çeviri ve altyazı yapma işi çıktı bize. Türkçelerin altına, İngilizcelerin altına Türkçe. Evet, 26-27 Mayıs'ta saati daha belli değil. Muhtemelen bir veyahut da iki. İkisinden birinde başlayacak. Üç saat kadar falan süreceğini tahmin ediyoruz her seansın. Evet, 11. İstanbul buluşması bu. Düşünce suçuna karşı girişim suçundan suçu diyoruz değil mi hala? Şanar Yurda Yurda Tapan. Düşünce suçu ünlenme soru işareti var. Ünlenme soru işareti var. Ufak bir ekleme yapacağım. Bugün Açık Gazete'yi uzatıyoruz. Ufak bir ara verdikten sonra İzel Rozental'la köşemize başlayacağız. Ama 195 gündür tutuklu bugün itibariyle Osman Kavala. Onu da buradan hatırlatalım diye düşündüm. 195 evet. Gün. Osman bu sefer katılamayacak maalesef. Evet, o her zaman Selahattin Bey de çağırdık ama uygun değil o tarihte dedi. Gelemiyormuş. Gelemiyormuş. Değil evet. Çok hoş espriler yapılıyor evet, son günlerde. Olağanüstü. Peki Şanar, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Bunu takip edeceğiz hep beraber. Çok sağ olun. Başarılar efendim. Dileriz. Tamam. Sağ olun. Şimdi bir ara, yani bir parça çalarak ara veriyoruz. Reklam arası. Reklam arası veriyoruz daha doğrusu. Ondan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. İzel, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Ömer Hocam, Can. Hoş geldiniz efendim. Hoş bu arada Kirli Çıkın'ın vaktinden aldığımız için destekçinin ismini de okumamız gerektiğini hatırlatıyor Selahattin Çolak. Teknik masadaki dostumuz. Nesrin Korkusuz'a da teşekkür ederiz desteklerinden ötürü. Evet, kusura bakmasınlar ama böyle biraz sıkışık bir seçim öncesi dönem. Bütün kabahat bende. Yok, yani yok. Nereden çıktı bu karikatür değil mi? Biz zaten uzatıyorduk. Evet. Şimdi gerekçe oldum. Bizi rahatlattı. Daha görsel bir uzatma oluyor şimdi. Şimdi ama benim daha fazla uzatma hakkım doğdu değil mi? Tabii. Yani 7 dakikalık programı 14 dakika falan yapabiliyor muyuz? Tabii. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Buyursunlar. Efendim, şimdi geçen hafta yurt dışında çok önemli bir şeyler yoktu. Bütün karikatürcüler genelde yurt dışında. Öncelikle şunu söyleyeyim, Fransızca karikatür seçmedim bu hafta. Yok, boykot ediyoruz. Evet. Evet. Onun dışında işte biliyorsunuz Trump'ın İran sözleşmesini, işte nükleer anlaşmayı iptal etmesi. Bu tabii karikatürcülerin en fazla ilgilendikleri, yurt dışındakilerin. Herkes kendi coğrafyasından, kendi bakış açısıyla çoğunluk eleştirerek, fakat bir takım karikatürcüler de onu destekleyerek bir şeyler çizdiler. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de biz en fazla tamam kelimesi üzerinde yoğunlaştık. Biraz da sıkıldık. Evet. Bunlar bolca çizdik. Tabii yazılı basında çok fazla göremiyoruz ama internette, özellikle sosyal mecralarda çok sıkça görülen bir karikatür oldu. Hatta yani, trend deniyor ona galiba. Evet. Dünya rekoruna doğru da gitmiş bir gün içinde. Ne güzel. Evet. Böylelikle geçen haftayı tamamlamış olduk. Beni etkileyen karikatürlerden bir tanesi geçen hafta bizde bu Cumhuriyet'in muhtar ekinde, miza ekinde çıkan Anneler Günü için. Cumartesi değil mi? Cumartesi, evet, cumartesi günü çıktı. Anneler Günü için, Anneler Günü kutlu olsun başlığı altında Kemal Gökhan Gürses'in çizmiş olduğu bir portre karikatürü bu aslında. Altı tane portre görüyoruz. Bu altı portreyi, karikatür burada. Ömer evet, yani çok etkileyici, duyarlı. Anneler Günü kutlu olsun deyip altında işte Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, bu kimdi? Mehmet Medeni Yıldırım, Metin Göktepe, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan var. Ali İsmail Korkmaz'ın elinde de bir demet çiçek var. Berkin Elvan da ne dersin Metin abi, Fadime anneyi ziyarete gidelim mi? Evet, şimdi de Fadime annenin elini öpmeye gidelim mi Metin evet. abi diyor. Gerçekten insanı duyarlandıran bir karikatür bu. Ve Fadime Hanım'dan da bir şey geldi. Selahattin Demirtaş'ın annesinden de evet. harika bir pazar ekinde bir mektup vardı. Mektup geldi, evet. Pazar ekinde değil, Cumhuriyet'in pazar günkü şeyinde vardı, evet. Çok hoş bir mektuptu ama onu vermemişler eki bu Selahattin Demirtaş'a. Bir gün sonra vermişler. Zarar görür filan diye bu annesinin yazdığı barış isteyen mektupta. O gün mektuptan, hakikaten çok duygusallaşacak şey olacak, kötü olacak. İyi etmişler yani. düşünceler ne diyeyim. Ama anne terliğinden korkun diyor. Evet. Anne terliğinden korkulur. Evet. Rayman'ın öyle bir karikatürü. Rayman'a geleceğim zaten de. Ben aslında ayağımın tozuyla Milas'tan geliyorum. Öyle mi? Dün akşam döndüm. Bir karikatür yarışması. Aslında 8. Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışması. Milas'ta düzenleniyor. Bu arada Fernando'nun selamları var. Gökyüzü çok orada yakın. Yıldızlar parlak. Gelsinler diyor. Harika. Milas'ta gerçekten çok ilginç bir yarışma düzenleniyor. Daha doğrusu orada bir Turan Selçuk karikatürlü evi var. Bunun müsebbibi Kamil Masaracı dostumuz. O pek çok yerde böyle karikatürlü evler açıyor. Pek çok ilçede şirin evler açıyor. Burada Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokmak çok destek olmuş. Ve bir konağa kendilerine tahsis etti. Zaten biliyorsunuz Turan, veya bilmiyorsunuz belki de, Turan Selçuk Milas'ta. Milas'ta doğdu. Bu nedenle orada karikatür evi. Karikatür evi açıldı. Çok hoş, minik bir konak. Hacı Ali Ağa konağı. Ve burası küçük bir Turan Selçuk Müzesi aynı zamanda. Sergiler düzenleniyor, atölyeler yapılıyor. Çocuklar burada karikatürü tanıyorlar. Karikatür okumayı tanıyorlar. Karikatürü anlamayı öğreniyorlar ki çok önemli bir şey. Aynı zamanda çiziyorlar da. Sergilerini açıyorlar falan. Ve her yıl uluslararası bir yarışma tertip ediliyor. Bu yarışmanın bir özelliği de jüri üyelerinin bazen çoğunluğunun hatta kadın olması. Dünyadan da çeşitli jüri üyeleri bugüne kadar geldi. Çok ünlü karikatürcüler geldi. Bu yılki jüri işte başkanımız her zamanki gibi Muhammed Tokat, ki kendisi aynı zamanda bir karikatür ve çizgi roman meraklısı, gırgır okuruydu zamanında, gençliğinde. Çok meraklı. Öyle göstermelik bir jüri başkanlığı yapmıyor, katılıyor. İlgiyle de takip ediyor. Bütün şeylerde, jüri toplantılarında kendisi bulunuyor bizzat. Evet, sonuçları alalım. sonuçları veremeyeceğim. Öyle 18 Mayıs'ta yayınlanacak sonuçlar şeyde. Ne yapalım? Resmi bekleriz. Olarak. Fakat ben en beğendiğimiz üç karikatürü söyleyebilirim isterseniz. Evet, lütfen. Tamamen aramızda kalacak değil mi? Evet. Evet, tamam. Merak ettim. Dinleyiciye söyleyeceğim. Yani en çok beğendiğimiz karikatür Hırvatistanlı bir sanatçının, Zarko Luetic Zar diye. Konusu göçmenler. Ve ilginç bir karikatür. Aslında sözsüz karikatürü anlatmak daha da zor oluyor. Yani sözlü karikatürde işte bunu yazmış falan diyebiliyorsunuz. Burada Zarko bir büyük ayaklı fakat çıplak ayaklı bir göçmen babayı, ayakların üzerinde de, hani çocuklar böyle bazen babaların ayakları üzerinde dans ederler, yürürler ya, evet. veya zarar görmesin diye onları korumaya alır. O büyük, o kocaman abartılmış ayakların üstünde de o göçmen aile var. Yani çocuğu, eşi falan. biraz çaresizlik. Ve yoldalar. Hep beraber torbalar, çantalar elde, sırtta gidiyorlar. Benim çok beğendiğim bir karikatür, O da tabii dereceye girdi. Bu sene 14 karikatür dereceye girdi. Ben 3 tanesini sadece, yani jürinin en çok beğendiklerini sıralayayım. Şahrok Haydar herhalde adlı bir İranlı sanatçının karikatürü. Burada Titanic gibi bir gemi görüyoruz. Hmm. Bu gemi yol alırken önünde bir buzdağı var. Ama buzdağının altı, her zaman deriz ya buzdağının altında ne var diye. Buzdağının altı çok güzel çizilmiş bir naylon poşet. Yani evet. Burada yapılan gönderme plastiğin yani. Nasıl bizi yok etmeye yakın olduğu denizlerde. Güzel çizilmiş, başarılı bir karikatür. Ben çok sevdim. Benim oyum onaydı açıkçası. Evet, çünkü burada insanı etkiliyor. Yani poşetin yumuşak bir şey olduğunu da bilmek ve bu korkunç felaketin aslında daha da büyütüyor. Değil yumuşak mi? Bir şeye gömülmesi. Evet, geminin evet. Yani. Heyecan verici. Yani daha doğrusu maalesef. Evet, evet. Sonuncu karikatüre gelince, yani anlatmak istediğim yine bir İranlı sanatçı. Aslında İranlılar çok başarılı ve 14 ödülün 6'sını İranlılar aldı diyeceğim. Bu çok önemli. Neyse, evet, şimdi Çin, onları savaşta yok edeceğiz. O zaman Trump duymuyor değil mi? Caber Asadi İranlı karikatürcümüz. Bir dakika bakayım. Evet, o da su sorununa değinmiş. Bir musluk görüyoruz. Musluktan bir su damlası, iri bir su damlası. Ve ya bunu da anlatmak hakikaten çok zor. Uçurumda bekleyen bir kişi var. Ayağına da o su damlasını bağlamış. Yani su damlası düşecek, yok olacak. Kendisini de birlikte götürecek. Götürecek. Ayağından bağlı çünkü. Çok çok derin anlamı olan bir karikatür. İran'da tabii çok yani... Pek çok ülkede görüyoruz ama biz zaman zaman değinme fırsatı buluyoruz. İran'da çok ciddi bir, bazı bölgelerinde kuraklık ve su sıkıntısı da var. O yüzden daha da koyuyor adama demek geliyor içimden yani. Evet, evet maalesef. Karikatürler bundan iyi. Bak, keşke bunları sitede yayınlama imkanı olsa daha hoş evet. Olacak ama başaracağız herhalde. Başaracağız mi? Evet. Teknik imkanlardan ötürü bazı sorunlarla karşılaştık ama önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ben ve hepsini birden yayınlayacağım. Son olarak bir kere artık %99 diyebiliriz Galatasaray'ın şampiyonluğu değil mi? Bilemeyeceğim ama yani yüksek ihtimal. Biz karikatürcülerin böyle bir kristal küresi vardır. Galatasaraylı değil mi? Yanlış anlaşılmasın ama kutlamak isterim tabii şimdiden. Geleceği biraz görmek, yani yakın geleceği biraz görmek zorundayız. Önceden çizdiğimiz için. Onu kutlamak istiyorum ama bir de finansal zorluklar olacak herhalde. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulacak, uyulmayacak. Bu konuda da çok güzel bir karikatür gördüm dün. Cumhuriyet'te onu da Kamil Masaracı çizdi. Hmm. Onu da çok kısa değinebilir miyim? Lütfen. Yani? Bir saniye. İki, o Kamil'in meşhur tiplemeleri vardır. Bilirsiniz. Hep aynı tipleme, evet, aynı yani. Tipleri çizer böyle. Onlar yan yana yürüyorlar ve biri diğerine futbolda da tasarruf şart diyor ki bence şart. Cevap şöyle geliyor. Doğru diyorsun. İki kale fazla. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Kritik bir hafta. Fazla mesai yapacaksınız. Evet. Ama alıştık size artık. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ederiz. Ve neşeli bir hafta diliyorum. İçimizi aydınlattın. Özellikle bu küresel iklim değişikliği ve su sıkıntısıyla son derece içimiz aydınlandı. Mutlaka eminim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de bitirmeye yüz tuttuk programı. Bir Bobby Darin parçası daha çalacak zamanımız olduğunu söylüyor Selahattin. Biraz önce onun ünlü Simple Song of Freedom'ını çalmıştık Splish Splash albümünden. Şimdi de Chartreuse'nin ünlü şarkısının Lemaire'in bu sefer de İngilizce versiyonu olan Beyond the Sea'yi çalacağız. Walden Robert Cassotto asıl adı, 1936'da 14 Mayıs'ta doğmuştu. 1973'te bir kalp probleminden dolayı hayata veda etmiş. Çok önemli bir Amerikalı şarkıcı, aynı zamanda da aktivistti, demokrasi hakları aktivistiydi. Ona da bir günaydın daha diyelim ve Beyond the Sea ile sizi baş başa bırakalım. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz, Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go say. Açık Gazete.